الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة فتحرير رقبة مؤمنة وذية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا سورة النساء کی دیمہ حصہ کی احکام سلطانیہ بیانی دو زیادہ اٹھاون آیتنا شروع شیوا اول حکم اوبائی کے خطاب عمراو تا سلاطینو تا باسیحانو تا چی حقوق ورکے کلو خلقو لان او بیسل پہ انصاف کوئے یاور بسید دیم حکمو خلقو تا اگر که دا حصہ خود دیدہ چیدی کی با خطاب عمراو تی اگر دا غدویم حکم کیوی چی ایو الذین آمنو اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول اولی الامر منکم ادا سنگا احکام سلطانیو کی راضی تا دا سی راضی چی دا بادشاہ او دا امیر با دا آیات اولو لی بخلق باندی چا اللہ ویلی دی چی آئیو اللذین آمنو تا دا اوزی مواری دا کن چا دا اللہ حکم منے دا پیغمبر حکم منے او دا خپلو عمراو چا پتاسو باندی مقرر شوی دا دویم حکمو تغینا پس بیا زواجیرو پارد منافقانو دکا غیبا پدی احکامو کے نقصان کو احکام سلطانیو کے نغید پار زواجیر شروع شو تراغی 71 آیات پوری چگور دی پیسلت واغود توڑی بیاد آگی تفصیلو چی تواغود تے پیسلو وڑنو حادثہ پکی اورا سیدہ کن سڑے پکی قتل شو بیا ورات لامی نتو نوے کولو عذر نوے کولو بیا دارا بلزت وطا خبر ری را سخت اکڑا چی فلا و ربی کا تاسو چری مومنان نشه کیدی سو چی تاسو تلا قانون تغاڑن ہی خی ادری شرطو نے او تو بیان کر بیار پسید 71 نادریم حکم شورو شو یا ایو الذین آمنوا خذو حذرکم فانفرو ثبات او انفرو جمیعا چوزے جہاد لوزے بیا پکې د منافقانو حال شروع شو چې ان منکم لمن لا یبت ان اغي نوزي اغي غسلیخ لا ګول ناس دي بیا د اغي زواجر شروع کړو او بیا ذکر وکړو چی جہاد کوئنو یو دید پارے چی دا اللہ کلیمو چا سشی او بل چا مسلمانان کمزوری مظلومان ظالمان دا اللہ سن اخلاص چی ندی اوی خبری دا پارے انو کوئن دا دیو ته بیا ځکه ذکر بیا به کې زجر علم تر سره چې ګوره مخ کې وی jihad jihad jihad اجه حکم راغنو تولو بین کارو کو یریده د خلقونه الله وی مرګ نه ځان بچکه تو پر جنو کې کینه کو نشي بچکه دې میدان ته وځه بیا ترغیبات و اتباع رسول تا دا پیغمبر اللہ را لیگلی دید پارا دی چو دمر کرتی آبا که دو سر بودری کی او دو سر و میدان تا دی پی زورو نور کر جدی قرآن کی سوچ نکی جدی قرآن کی سوچ کولی نظام و نابقت پینکو دا ټول وجه دا چې د قران نبی ارته دینو بیا ترغیباتو مایا شفاعتن اذا حیتم چې ګوره jihad کوي کپو توري سره او کپو جیوی سره اسه باندې کینه ها بیا به کې زواجرو مؤمنان دا چې منافقان ته خپل مرګ ریوای فمالکم فی المنافقین بیعتین 88 کی ہوئی وګوره تاسو هغه تاریخ تاسو مرګی اصلور قسمه ذکر کړ پاهی کی چې دوالا حکم لذا قتل وقتلهم حيث وجدتموهم حيث ثقفتموهم او دوالا امن خبر او کړه دا څلورم حکم ذکر کوي احتیاط په قتل چې جنگ کوي ځکه مسله خو د jihad ده کنه چې خذو حذرکم فانفرو وګوره خیال کوي چې بس و چې لاندې نه ګوره خو اخلاصوي ولا نه نه ډیر احتیاط کوي ډیر احتیاط کوي نو مسله د قتل خطای په کې ذکر کړه چدا خو سوال نه پیدا کی چې مسلمان بل مسلمان قتل کی فقصرا ولي وې قتلی ها که خطاای سروشی نو په خطاای څوک نیول نه دی نو هغه ګناګار نه دی هر کله چې ګناګار نه دی نو بیا ته ولي وې چې کفاره ورکا دیت ورکا پیدا خود توبه دا توبه بنو باسی نور پدی سوک نیولی نده گنانگار نده از جو طویلی شوین دا حقیقت که دا دو توبی تفصیل لخوا گره دی قتل خطا کی قسمون دی یو سلور یو دادی چې مسلمان اولگی او بل مسلمان قتل کی اسے اقسام بیانو قصدن عمدن او یہ قتل کی خطاً در دو حکم شقا دو مومن حکم شدی اولگی نو بل مومن قتل کی عمدن او یا خطاً اگر دا عمدن حکم دلتا نشتا دا یو دنیای حکم دے او بل اخروی دے دنیاوی حکم بیان شیو پا سورة البقرہ کی کتب علیکم القصاص فی القتل چی قصاص بطن آوستی شیخا چی او مسلمان علکت بل مسلمان یا عمدن قصدن قتل کو دنیا کې حکمدار چې قصاص بته غوستي شيخه د دنیاي ديني اخيري حکم یې دای د اخرت حکم یې دای چې د پسريان مې آیات کې ذل تنزدي ذکر کوي کنه تاوس ومن يقتل مؤمنا متعمدا وجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما د قتل عمد د قصدن قتل سزا شو. دنیا کې قصاص، آخرت کې جهنم. او دې کچره خطا ان قتلو کی نو هغه بدل څنګه بیانو چې مسلمان ولګي دا بل مسلمان یې قتل کو او خطا ان نو بس په ځبان دی وکفاره راځي او دیته کفاره علماء زادي یا وینځه او چې مؤمن نه یو او دیت پر راځي او خون بها بور کوي شریعت کې هغه حد مقرر دي کنه. دا خود مومن مسلمان چې دا غد الله سنبل مومن مسلمان قتل شي عمدن دا خبرو مشوا او خطوا ان دا غبم پصدق خبر ده خواب شي. دویم دا ده چې د مومن د لاس نه کافر قتل شو. نو کافر بیا درې قسمه دي، حربي هغه چې هغه د ولار د مخامخ تور او سره ده مسلمان پسې راستل دي حربي، هغه څنګه قتل شو؟ نو که عمدنی او که خطأنی دا جهاد دی، دا شهادت دی، دا ثواب دی، دیکھ نور سا نشتا خواه چه مسلمان اولگی دا اغا کافر یا قتل کو چه حربی دی او جنگ تراوت دی. نو که قصدن یا قتل کنهم او که خطأن یا قتل کنهم الحمدللہ دی ہوئی چرا ما خو خدا غمان دی گزار کهو انت کیا ہو مردارو لگی دو شکر دیکن خواب تدی کسا نشتا خواب تدی رسان حکم دیکھا چی مسلمان لگی دو حربی کافر یا قتل کن نتد اجر و ثواب شو مجاہد شو. دویم قسم کافر اغد چیغتا زیمی ویلی شی زیمی لکه کافران دی خودل تا مسلمانانو سر پدی عمل کیو سی خوابو کنا انزوانو دا خدا او دیو سر وعدہ کری چه تاسو بدل تا یه تاسو بدل منگ پا حفاظت کیه منگ بس تاسو حفاظت کو او خدور اچی دین و جزی آخلی چه مسلمان بادشاہی کنا اغه تزیمی کافر وای سو زیمی کافر کوم مسلمان اولګه دا اغه قتل کو نو که قصدن یې قتل کو نو دیو په قصاص کیږي. ها دا مسله قران کې نشته، حدیث کې راغلی چې نبی علیہ السلام د زیمی په بدل کې مسلمان قصاص کړو. او که خطا انی قتل کنو اغدل توس راضی چه بس دیت بور کئی او کفار بور کئی ولی کافر دی خودل تولمونگا امن ور کڑی دی پناہ ور کڑی دا امونگا وصر وعدہ کڑی دا او غدب المسلمان دلاللہ سن قتل شد مسلمان دلاللہ سن خطا ان دې بوسم دیت ورکې هم با کفاره رقبه ازادي. او دریم دې مستامن مستامن کافر چې هغه غلي دلته وي مونږ له اوسو روزو لامن راکې یا میاشلا یا لسو روزو لا یا مونږ لامن راکې نو زو زو زمي دا فرق دی چې زمي خود ټول مرزه پار دلته دي وعده سره شوې ده هغه تزمي وایخه هغه باندې جزيه مقرره شوې ده امستامین هغه ته وی چې لګو روزو د پر راغلې دي او مسلمانانو ولا امن ورکړې دي. حتی سوره توبه کې بیا راشي وینا حزم من المشرکین استجار کباجر هغه ته مستامین وی خان نبددو تقریبا او ذمی او حکم دی بس دا حکم او ذمی او شی دی ها که قصدن قتل کو نو قصاص وی او که خطا ان قتل کو دا غزیته او کفاره بور کی ها دی کې ودا ذکر کړي چې مسلمان چې مسلمان د خپل تفدار حرب کې پاتې کیږي لکه د انډیا دی دا ځای دی هندو او مسلمان شو شته په کې دا ذکر صحیح مسلمانان ته او هغه د تزی مسلمانان د لاس نه قتل شو په خدای سره ها التفاغه خپل ملک کې تزی د لاس نه قتل شو په خدای سره نو بس داغه د پارا کفاره شته دی زیات بنور کوي دی مسلمان باندې صرف کفاره لازم ده چې غلام ان دا آزاد کی او کدا نه پیدا کی لکه دی وخت کې رضامیا اشتروجی باندې سي لیکن دیت پینشتا دا احکام ذکر کی دي زه کې خان ان یو څلور قسمه شو او د هر یو دو دو حکمه چه مومن مسلمان یا بیبل مسلمان قصدن قتل کری یا خطعن دو شو دغسی که کافری و حربی نو یا بی قصدن قتل کری یا خطعن دوار حکم یو کنقا او دغسی که مستامن او زمی اگه کم دو دو جور شو یا وی قصدن قتل کری یا خطا ان فما کان لمؤمن ندی لائق دیو مسلمان دپارا او ندی مناسب دشان دیو مسلمان سرا ان یقتل مؤمنا چه قتل کی بل مؤمن مسلمان دا د شان سره نه لایق نو خلق وای چې ده خو د ډیرو د لاس نه قتل شوی دی په خدای سره الله وی الا قتا انا غبیه ده خبره ده الا معنا ده لکن سره ده هغه بیه ده خبره ده نو هغه قصدن یې دلته بیان نکړه بلکه خطاان بیان ځکه هغه قصدن بیان شوی دی مونږ وی داغه دنیا حکم بیان شوی دی سوره بقره کې قصاص داغه د آخرت حکم ورستو بیان نه او د خطا حکم دلته بیان نه مگر که قتل شي په خدای سره دا بیان خبره ده ومن قتل مؤمنا خطا او چا چې قتل کو یو مؤمن مسلمان په خدای سره خدای دوه قسمه یو په اراده کې او بل په عمل کې اراده کې دای چې د دې اراده ده چې دا مخامخ چې ښکاری کنه دا ورزی چې اچول دی ولما خطاان کنا زکه جداو جوړ څوک هندو دي څوک کافر دي دیولم اجي ویشتو التاریو کو ته مسلمان نو دنه تاسو شو چې تا دا ټوپک بل سوته نیولې او دیو لګې ده هغه چې نه ته تم نیولې پیر اده کې نیم خطا شوی د زیر اعظم کولا نو تا د زیر اعظم کولا خو هغه مسلمان دی او هو اراده کې خطا شوی کنه تا ستا اراده د کافر وا چې دا جوړ سو کافر دی چې دا سزا تور ور دی چولې ده هغه مسلمان دا خطا شه په دې اراده کې خطا وي دم اوی چې مخامخ سوق دیو دې پی گزار کوي او زه دا ګومان نه کړم زنده سر دی ښکاری یې کو زنده سر او ښکاری یې کو چې گزار یې وکړه پهلا بل مسلمان په قتل شو دغه خدای اراده نه و دغه اراده خدای او چې زه ښکار کوم دا اوسه ولما اجی گزارو کنو آگولی اپل للا مسلمان پیو لگی حدیث اپا عمل کی خطائی ہوئی خوا دوارو یو حکم دیکھا فتحریر رقبت مؤمنت اس پا زبان دی لازم دی ازادول یو غلام مؤمن رقب عام دا غلام ویو کوین دی لیکن ایمان باپا کی شرطی تکدا کفارہ دا قتل دا سخت خبر ودیت مسلمت الى اهله او دیت وی چې حواله کړی شوی وی تا اهل تا ولی او سره همړ شو نو کدی دی دیت ورکی نه غل پکې څه फायदा ده دیت خو دی ورکی او مقتول لا دمړی خلق لکنه اغه عمر دې لوی خلق غشته کنه مور خپلار به یې ورونه پیندې به یې ژوند ارسو خاندان به یې خدا باغی تاواله شي او ذاتیت په ځان اخلي دا چې قتل کړي د دنیا به اخلي وینا زدن بینا خلی دیبان پکی ہو پٹول خاندان برازی پٹول خاندان بانده چه دس مرا خاندان ده مشران دی لار دی ترون دی ہی کنا رداغی نبا دادیت را ٹول کی ادمڑی کور لبیو سی داول دې قاتل نه ولې ناخلي قتل ذکر دې اذیت داغی نه راټولی دا خدای الله تزر وازرتن نه خلاف راضی قانون خداو چې تاوان به مجرم نه واستي شي هم مجرم قاتل دې خاندان خو نه قاتل نوی جاغیم مجرمان دی ولی دو تربیت ندکڑی خاندان خودی دو پاری چی دی با دخپل و کشرانو او دخپل اهل و عیال خبور تربیت کی ار وقت بہتا نصیت کی چی گر خیال کوئے چی ما شم دن پازار نشی او انسان سکے چی گر سشی دن پازار نشی دی بہتا دا نصیت کی اول تک اگر قتلو کنو پتاو لگئی چی دا ټول نقصان دا دی دی دی مجرمان دی کنو خواه زکبا دی ناغستیشی دا دا اسلام خپل دا انتظام امور دی کنو خواه بیا چې غی دا مال راټولې کنا لکه لزر دراهم دي نو هغه ګن خاندان دي نو سورہ سورہ و دیو یو ناخلی سورہ سورہ نوی چه دی قاتل نو خبر جوڑی گی چکا چر دا قاتل مر شو نو دا وارثان سوک دی مورو پلار بی کنا او دا سی نیک بی دا سی اولاد بی یہ کنا نو چې دغه په میراث کې څومره څومره برخه د چارسي نو د حق برابر به دا غینه د دیت واخلي چې پرز کا دې سبا مرشي نو دا خاندان به میراث وړي کنه نو چې دغه په میراث کې د چا څومره برخه راسي نن به حق عمره دغه په دیت کې حساب ادا باور کئی اغیر مقتول لہ اوز بالپرز کچرے تاکہ مقتول خلق نہیں ارنگ نہیں مقتول خوارنگ نہیں چلتا گو رہا چیز کم دین راگ لوگ ویچی نین بیاوی بوت المال تاور کئی دیت په خام مخاور په تحرير رقبتن آزاد ول یو غلام دی مسلمان یا ویندا ودیت مسلمه الى اهله او دیت به چې سپار لشي وي اهل او خاندان دغه مقتول تا الا ان يصدقوا او دا یو دا خبره کچرهغي معافيو کی هغه د مړي خاندان اخلق خاندان وای چې بل موږ نه اخلو کفاره کور کوي هغه ستاسو ځان له الله حکم دی همون غزيت نه اخلو نو د بیا معاف شنو فا ادا قران دې په اړه ذکر کوي چې را تا کارونه ډیر زو هم درځي دي خیر پای دي دا معافي کول پک ډیر بهتر دي ښا لکه پیسې وچا سر یې چا سر بنيو نظر بزوک را جمع کوي په وخت دا معافي کول بهتر شو کنه دا هو حکم او ځاوی مسلمان چې دا غزل اسنابل مسلمان په خطای سره قتل شو نو حکم داو چه دیبا کفارم ورکی علام انزا ادیبا داغی مڑی خلق اللہ دیتم ورکی ادی طریقہ باندی خطویم قسم ذکر کئی چه اغا مومن مسلمان دادد اللہ سن قتل شپ خطائیں سرا چه اغا دلت پدار اسلام کے ندے علتا دے داغی ملک سڑے دے خو مسلمان شوے ہو انور خاندان ټول کافران دي ادا یو پکې مسلمان او هغه د دې غاړې مسلمان د لاسنه په خدای سره قتل شو د دې به صحو کمی نو کفاره خو به یې هغه د الله حق دی هغه نشي خلاصې ولیکن دیت پینشتا موره دویم دانا چی داغو پا حیقت کی دا چی مرشو ادمان لکن نا مرشو انداغو دا چل استا دی داغو آرسانو تا او کافر و آرس نشی کردی دی دمال دا مسلمان دی دو و جنبا اغه لپاره دې ته نیغه وصلت کی مالوړي کافر له ورکی هغه یو مسلمانو هغه مرشو او ارسان ټول کافران دي ناري ځنه میراث وړي شي کافران هم مسلمان نه میراث نشي وړي دا دویمه خبره پن کان من قوم عدو لکم کو دا سره مسلمانو هو تاسو دشمنانو نو دا عمل کو و هو مؤمنن اده بکی مسلمان شیو نو ای بکی دا سلا دی انڈیا ساڑی او گرد بل دینا انور خاندان ٹول کافرانو اندوان اده بکی مسلمان او غد دی مسلمانان دل اصنا قتل شپا خطای سرا و تحریر و رقبت مومن و لازم دی و دی باندی ازادول دی او غلام مومن عذیت نه ذکر کړی ها د قوی چل سماج موړ او سړی په زور اور کوي نری لاس له جمال ورشي خو غیب مونته تیارې کوي ذات امداد دی غیر سر امداد به کافر سره نه کوي کنه ازبه مې په کتابه مثال نه چې دا خو د دې مړی میراث دی او هغه دې لایق نه دی دریم حکم ذکر کئی آگا چی کافر ہو مسلمان نو خدلتا مسلمانانو ولا و امن ورکلو یا ولا و سر وعدا کلیو در دیر وقت پارا یا در لگ وقت پارا او خدلتا مسلمان دل آسنا قتل شکور کافر دیکھا ف امن و تمیلو شوید و انکان من قوم بینکم و بینهم میساقن کچریوی دا مقتول داغی قوم کافران نا چی دیخو کافران دیکن ساتو داغی میان کی وعدا شویده چی زیمیان وطوی کده دیر مرد پاری امستامین وطوی کده لگ وقت پاری حکم دا دوارو یو دی چی دیخو وطق دوار کارو نیخا قدیت مسلمتن الی اهلیه نذیت وی کون با آتا وی چیغا با حوال شوی دا امری خلق تا وارسان تا و تحریر رقبت مومن او دا دولی و غلام دی مومن مسلمان یا دوین دی وردلت فدیتن مقدم کو حلت نو ذکر کرنو خلقوی چی دلتا با امنی نمخی کو پس چکمہ خبر ہے کہ چاشک واقع ہے جنہا قرآن آ خبر مقی کئی خواہ کیا جزا خبر ہے دلتا جزا خبر ہے دلتا پا دیت ورکولو کی آغا نقصانات نشتا کمچہ مخی بیان ہے بلے چدا مسلمانان دیت راٹول کی ہوئی چدا اوڑکانا سالے کم دے او هندو چې تاسو او یې کارونه کې خلک هم دې ټول هندو پاړه کې خپل ځای نه یې هلته وبقام کوي په زمات وړو چې دا هغه وارسان له ورکو اوس که زه کوی چې دې سره هغه باغی مضبوط شي او دې سره باغی ولې مضبوطیږي هغه یې دا هم دلته پناور کړی دا پناو ورکړی اغیبا تو رو چتا کی چیز یا بے خیر نہیں کنا نا نا بلد دادا چدا مرش نظام کافر و اغیم کافران دی او کافر دا کافر نی میراس اڑیشی کنا دا نقصان پا کیوں نشتا وضیعت بذکور کی وضیعت مسلمت من لاغی و تحریر و رقبت مومن او دا دول دیو غلان دی یا ویندا خوچ مسلمانی وسق خبره چی دیت خو هر وقت کی زکا دیت خو روپی او شرپی او سرا سپینی کنا یا او خانی اخو هر وقت کی خدا غلام او ویندا نی نبی آوست چلکی خدا غیب فمن لم یجد آسوک چنمومی رقبا مومنان وصيام شهرين متتابعين پس پدباندی روجین ولدی دومیاشتی پر لپسیم کسڑے دے او قتل کرے دے ناہو بخط متتابعین نیسی کنا فاغو بیماری نرازی کنا او کزنانی نخیل دکو دو بیماری پوجباندی پو وقف راشی نخیر دا متتابعین خلاف نده لا یکلف اللہ و نفسا اللہ و سعا اوز دا خبرو چی دا خطا شو پا خطا بانی سوک ندی نیولی کنا اللہ نده خو گنانگار نده کنا نبیا پا دبانی کفاری ولی راضی اتیت ولی راضی نلوی توبتا من اللہ دار دا توبه دا کنا یو بنده چې ګناو کې نو توبه منو باسي ولیکن توبه دار چې ځان ځان لګا نو زه ته توبه دار چې دې کفاره ورکی او زیات ورکی دا زه توبه شو چې الله معاف کوه او تاسو نو وینو توبه به منو باسي وکانه الله علیما حکیما او یقینا الله دې ډیر پوه ذات او هر کار د الله د حکمت ته تدید مناسبت توجنه ورسرا اگا قتل عمد بیان که چه مومن مسلمان ده بلی قتل که عمدن لکه جدا خلق لگیا ده خطائی خو نشتا پا خطائی سر خو جدا پسلو کی بومیو نی داو طول قتلو نچی کی دا عمدن و قتلن کی نو دی حکم تدیر ضرورت تخا د دنیا حکم یې بیان شوی قصاص لیکن د آخرت حکم یې نو بیان شوی نو حضرت ذکر کوي ومن یقتل مؤمنا متعمدا اجا چې قتل کو یو مؤمن مسلمان قصدا وجزاؤه جهنم خالدا فيها نو سزا د تو په قانون کې دا و سره وایي سزا ده د قانون د اسلام کې دا چې جهنم ته ځي همیشه وي پاره کې واجب الله علی الله په تبان یې خپل غضب کړی او لعنه او لعنت په کړی چې د خپل رحمت نه شړل واتل او عذاب عظیما او تیار کړی د پانا عذاب ډیر لوی دا د حکم دی اخروی نو ها دلته به خلق باندې ګران شو خو دا و ټول مر جهنم نو اوس خدای څوک نشته چې قتل نه یې کړی ځکه قتل خو یو پیشن ګرځي دلته چې څوک ځان پزماش کوي نو خامخا به قتل کوي یو مړې دوا بکی یا دوا دري نه دا بدمعاش کیږي د هر کار د پاره یو معیار دی کنه د بدمعاشي معیار دا دی چې قتل وکړي ها ازي بدمعاش نشي کېدې سره مر کله چې دا معیار وګرځي دو نو دین خو زو خلاص ندي ټول خلق قاتلان دي حکمی چی واوری دانو دیر نا لکا توباو باسے کنی توباو باسے با قرآن پا قانون سلے اعتراض کوئے چو گورا دا خوز کافر ندی مسلمان دی کو گناہ چنو شو او دا پا حق کہ اللہ ہوئی چی خالدن پیها نو خلوت خوز پار دا کافرانوی دی خو بیا استادان و مولانو پا ذکر ذکر نه یو مولانو تپوسو که ناغوتا ہوئی چه متعمدن مانا دا چه مستحلن دو دا قتل حلال گانا چه ما گو ریسه نده قتل آو دا خما حلال گانا چه دا قتل بلکل دا سده لکه دا مار دارم علیوانی سپین ایجا دا پوست نوشی نوم ایلکا دا ولی دا سکار کوئی مڑاوی خلق میں تینا خلاص کو تا نی خبر دا دنا تا خوڑیر لوی ظالم سڑے ہو اما تا پوست کردے پا تور ڈیری کے استاد اما تاوی چی خطا دا سڑے قتل کو دا سے پیو سار قتل و بالمعقام خو ایلکا دا کم استاد ساتے ہوئی سازان خدا سنوی خواه ناغو خوال اللہ ارسام اکرا چی متعمدن راگلے دے او مداری کوئی چی دے نمرات دار چی حلالی گنن دے کافر شو ادھا کافر دا پارا خو خلود شتا کنا مداری کہ دے اکرمان نقل کئی خبر رسول دا خواه خودی باندی دے اعتراض دیں چی دا خود قتل خطا پا مقابلہ کی رائے گا نا دا قتل خطا مسئلہ خودلت کی دا مسلمان دا چی مسلمان اولا کی دا پلی پا قطائے باندی قتل گا نا دا دیدوارو یو بل سر تقابل با علا سی کی گی چی دلتا مسلمان شی ولیکن قتلو کی قصدن دا بیا داغی سر رازی مناسبت نرازی تھا کنی دا خبار سو کوئی تھا انو دویم جواب دا کئی چنو دا خالدن نمرات دی رومر دے المقصود طویل دی رومر امیشوال نشتا دا چتا دا بخاری پا حاشیہ کیو مفسر محدث ته نن محدث پوتن شوې دي دغه دا خبره غراشي ښا کرمانی وتوي کر کرمانی نغوي چې د خلود نمراد مقصد طويل دي ها وای دا خو ډیره خبره روانه ځکه چې دا خالدان چې دي دا د کافرانو په حق کې قرآن کې راغلي دي ارده چولای کا صاحبن نار خالدین بیها ناری بام پک بیا دیر امر تیری و بیا ورازی جنتا کنا او دا خود مومنانو پا حق کیوم را غلی چولای کا صاحب الجنت ام بیها خالدون بیا باقیم جنت کی دیر امری و بیا ورازی کم پل دیر کا تا دین دا نقصان پیدا شد دا جوابونه زمون نه دی خوخه جواب اصل کې دا دی دا مون چې دلته وي چې په جزاء او سزا دغه په قانون اسلامي کې دی دا دا هغه تفعل قانوني کړه اوس هغه نه خوخه دا سزا ولا بالکل پرور کوي اومو او کنو سره گزار کیو رحم پی کیو عادل نو همدا بس دا قانون قران ذکر کو دا قانون مطلب دای دا قانون مطلب سی رکاو ولی چې دا خلق ووري نو کده چا دا قتل را دین غبم هټو پکی دی ها چې بس نیکوم زه په ټولو مر جهنم ته ځم کنه قتل نکوم ما قانون واورې قرآن چې اسلام قانون دار چې دا سړی و همیشه په جهنم کې دا مطلب دا نه چې بس ټولي بوتل جهنم ته قانون بیانې ښا دا به سر دی باندې اعتراض جواب باندې هیڅ اشکال نشته بابا. او دا ذکر کوي ګوره مدارک وي چې معنا او معنا هو ازا جزاؤه ان جزاء در د سزا دا قانون دې کوي ور کوي وای ولیکن نو انشاء حد به وانشاء غفر له کله الله خو خشینو دې په حد کړی شي او که خو خشینو بخنه وو تاو کی دغه کپه دنیایي سزا کې نو تیر شوی چې کوتب علیکم القتال فی القتل الحر بالحر کن تر اخر پوری نو ویلو چې فمن عفی یده ګوروت دنیایي قانون کیوم معافی شته کنه نو ډیر وای چې معافی او توشن د قصاص نو بچی نو ډیر وای چې الله او معافی او کیند جهنم نو بچی بکرمه الله رحم زیاد پنو یغفر لمن یشاء او یعذب من یشاء معلوم تنزیل کی امام بغوی وای اړه په قانوني تفسیر ده امدارکم یہ ازا جزاء او ان جزاء کدای سزا ده کچر الله ول سزا ورکړي پنځم قانون ذکر کړي هغه تویل شي اصلاح د نیت اصلاح د نیت سم مطلب دا پنځم قانون دی قوانین سلطانیونه د احکام سلطانیونه امیر با اعلان کی خلق تعدا ایت بوتوی چی ایو الذین آمنو اے اللہ قرآن کی دا قانون نازل کرے چکلتا او سفر کوي پزموکا کی او جہاد لزائیں نو دیر تحقیق کوئے گورے خواہ دیر تحقیق کوئے فتبین نو خیال کوئے گورے اگر دا یمخ کے سلورم قانون سرے تبوی دا یو شید خواہ ولی حالتا که خبر او شوا چی وقتای سرا دو مسلمان دل اسنا بل قتل شی وقتای سرا بل مسلمان کا نا خبر خدا دا اس خلق ہوئی چی مسلمان خو مسلمان دے مسلمان خو دیر قسم دے چی دا سی مسلمان تی قتل شی کنا چه خوخ کلی سپین جامی اپینزو وقتا منزو او روجا او زکاتو تا طول عملو نکی چه دقا مسلمان قتل شده بلد الاسنا کسنگا تقیدا کمونگا پا جهاد کی اکثر مصروفیو جهاد کی امون تاسو پته لګی یو سړی به یو غبا ټول مر په کوفر کې مونږ ته پته نه چي دی مسلمان دی امون گزار دی روزه دار دی او مونږ تاسو پته اجي سیب دی مونږ به باغو ګمان ټو چي دی کافر دی او خلق وې دا دی مسلمان قتل کو نو کوم مونږ ته وای چي دی تا چری په مان دی لیدلو نو دی قانون کی و تداوی خواه چی نا نا نا نا بس چی تا دا غز جبی نداس یو خبر واوری دا چی غز اسلام و دقا مسلمان دا خواه تی منزو دست که دفع منزو دا خطره نا مسلمانی گی و چی کل مخامخ پا میدان کناره او دخلی نداس خبر او خطا چی السلام علیکم دا خود مسلمانانو خبر دا په نور ځنینو کې خدا نشته دی هغه کې خو ګډ مارنینګ او تاسو د نړۍ ښا اج دې وینو با تم سلمان ده یا تاسو د خلینه وخت چې محمد رسول الله یا د خلینه وخت چې سبحان الله ها مونږ ته پته نو یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل اللہ کل جی سفر کوئے دا اللہ پلار کی او پا جہاد کی فی سبیل اللہ چراش نمرات پا تی جہادی خواہ دا خلق و تحریف کرے چی دین زان لہ دخپل فخی معنی آغستی را دا اللہ پلار کی وینوزی پیتووتے دا اللہ پلار کی تورا سرشتے تزر او پتی للا فی سبیل اللہ دا اللہ پلار فتبینو نو دیر تحقیق کویں او دیر رانا کویں رشتینی کویں تپوسو نا کویں ولا تقولو لمن القائلیکم السلاما موائے اگا چاہتا چتاو تا سلام وردو چا السلام علیکم القائلیکم السلام دا القائلیکم السلام معنا عام دا چتا استاد سے خبر اوکلا چې هغه نسلح معلومیږي نو د سلام نوم صلح معلومیږي د امن نوم صلح معلومیږي او چې دا جیو چې انا مسلمون انا مؤمنون دینم صلح معلومیږي او کبیا دا وي چې لا اله الا الله او دا کلمه چې بیا او خامخا مسلمان دي کنه نتو تاسو چې لست مؤمنه ما ته معلومي او کوم مؤمن نه خو دې یاري نه دی وي نه نه دا به ته نه ښه او کلمه وي هغه د ایمان خبر او کلا ته وته لست مؤمنه ته مؤمن نه پولیسه سمات لر دی چې ایمان تصدیق ته وي هغه د زړه دی او دا پزلو بان پزلو که ندی ویلی دکو تا تو اے لست مومن نو تا تا پی اسلام کسا حکم دے تا تا خدا حکم ندے چی مومن با علا مومنی چی دے پزلو کی تصدیقی نا او خدا اللہ کار دے غبوئی نا تا با جب اقرار تا گوری دا جب اقرار تا با گوری خان او دا گورا سمرا چی دی کنا اخبارونو کې راشي بیانونو کې راشي چین دراغه مسلمان شه استاد او تکلیما ويو خلق را جمع شو مبارکي ولا ور کړن نو باغې کې څوک ویلی شي چې کلمه هوي په چې بدل کې شته کنيشتا په موږ داغې نوې ذمہارغه هغه ذمہاري الله غسته ده موږ چې د کلمه وې اشهد ان لا اله الا الله نو بس مونگ بوتا اس مسلمان وایو نو تو بوتا نوی چی لستا مومن نا تو بوتا اولی مومن نوی خواه مطلب دا چی تی داغا وصلی تا پتمه داغا مال تا پتمه نو زکا نو حکم و قرآن ذکر کو چی ازاد وردتم فی الارضی خودی سر تخصیص نشتا دا په سفر پورې خاص نه ده قرطبی وی الحکم عام حضرن و سفرن ولی بیا سفر نو مواز ضربتم نوی خصت سفر و بذکری دا ولی لین الحادثت التي نزلت فيها کما حادثات چی دا آیات پاگی که نازل شویو نو وقعات پی سفری اغه جهاد په موقع کې نازل شوی او غي په سفرونو ځکه نور سفر پورې تخصیص نشته ده دلته یو سړی او وینو بس او دغه وی فین قال لا اله الا الله لم يجد قتله ولي لانه قد اعتصم هغه منګولې ولا ګولې بعصام الاسلام فقره د اسلام باندې المانع من دمه و ماله و اهله فروت چې په دې کلمې سره دا غوینم محفوظ شو ماله محفوظ شو اهله محفوظ شو فروت او ته ته ته مؤمن نه دا ولي تبتغون عرض الحیات الدنیا دا تاسو یاد نه کوي تاسو طلب کوي د سامان د ژوند دنیا دې لپاره jihad کوي چې سلاس لراشي پته نه پوي د لاس میدان ته وته ښه پاین دلای مغانم کثیر نو الله سره غنیمت نډیر دیم دا به څه شي چې ته دنه اخلي او قتل یې ګورم الله سره ډیر غنیمتونه دی هغه به ته درکې دا نه غواړه کنه ښه دا خو تحقیقی خبره چې الله وی زمانه نه غواړي دمال د پاره دی مسلمان قتل کوم اما کویلی چې ما کان له مؤمنن ان یقتل مؤمنن ان اوسو ته الزامي جواب کوي چیرو را ته هم مخ کې کافر وي او تاسو ته امن نو مال ته دی امن نو اهل ته دی امن نو فجدا کلمه دی وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو مال دیم په امن شو وینا دیم په امن شو اهل دیم په امن شو کذالک کنتم من قبلو ام دقسی دکا دیچی دی تاسو مخکد دینا دقسی وی چلا مسلمانان نوی کنا فمن اللہ علیکم ناللہ تاسو باندی احسانکم سنگا بس تاسو تش کلیمہ وی پخلی باندی او اللہ ستاسو هر سپا امن کرل محفوظ کرل نچنن اغا کلیمہ ہوئی تو لولی امن نور کئی چی پا کما کلیمہ باندی تا مسلمان شوئی او ستا وینا او ستا مال او ستا احل بچ شوئی دے نو اغا کلیمہ دووئی نو دادا اغا نبچ کئی کن دا بلشان کلیمہ دا مانا ام دا دا خان امام راضی وی کنتم من قبل سمان اول ما دخلتم فی الاسلام تازو چلا اسلام کی داخلی دیو دا کفر نراؤلی دی کنا دا پا سمان دی سمعت من افواهکم ستاو دخلی نواؤلی دیشوا کلمت الشهادتی اشهد ان لا اله الا اللہ واشهد ان محمد الرسول دا خلقو آوری دانا فحسنت دماؤکم و اموالکم سازوینیم محفوظی مالونو محفوظیو من غیر انتظار الاطلاعی او دا انتظار پاکی نو چی ورگا تا دا غر آورا دا چی پا دی سینے و لکیدو او دا دا غا غوگونو توا چوا چی معلوماتو کچی زلکی شته کنيشته نه من غیر انتظار اطلاعي الان واتات قلوبكم لالسنتكم چې د زړه او د جبې رابطه هم شته او کنيشته نه نه نه ها نو بس پدی باندې سړی مسلمانۍ کی ته پدی مسلمان شوی کنه نو دې په ولي مسلمان نشو دا سم کوه فتبينوا بیا ته الله وي ها بیا ته ما چې ډېر تحقیق کوم ډیر تحقیق کوي چې داسې خلق د لاس نه قتل نشي ان الله کان بما تعملون خبيرا بشکل الناس تاسو په ټولو عملونو باندې خبردار دي نو دا خبره خو حل شو ها چې ریوي چې مسلمان بسنګي چې حکم شو چې دې باندې قتل وي تفصیل یو کو چې مسلمان دغه یې اقرار وکي اقرارم به لسان تا دا جیب کار ذکر چې دا حل او شو مسله واضحه شو نو بل باندې وکړه jihad لنت کنا نو بل باندې وکړه الکه ولي jihad ننځي يروي چرته مسلمان براله دلیاس نه قتل شي اند ثواب فزه به گناهو کټم او ولي واسطه دلیاس مسلمان قتل کی تا چر ډوډه د خلی په ځای باندې پوزي تا چولې ده پدایو هپوي کنه دا وګوره دا خلق باندې کوي ملاوی یو سره به راغلی ما پس به تور راغستیو چې وسره باندې ونشي نوې بچلا الا الله نذبه پریدم ها چې دا په ول پسې ومن دوام اپ ما حقلې بامي اج گزار په کوم نه بوې چې لا اله الا الله نذبه چا سره jihad کوم څنګه باندې کتی ها الله رب العزت او تفضیلت بیانې چې مکه jihad کډیر مرتبی دیو ترجی دیو زند بانی مکو رہا آنچه او سری تعوذر دے دری قسم عوذر دے چه قرآن ذکر کرد دے چڑن دے شلگوٹ دے بیمار دے چه دقا حلقی ناغی معذور دی خوا کاغی نزی نو نزی دی اگر اللہ معب کری دی نور چه روغ موٹ حلق دے کنا ہاں جهاد لنزی همال لگی چه بس مال که سور غواری نور که بولا او بخبلا نشد لی نلاوی ٹک دا خو داغا مجاہد مرتبه تا خو نرسی کنه خوا تا دا خو خنا چه ما تا دا مجاہد مرتبه ملاو چی دانا چه کنی ارتا با جنت تا زیبا و درجه خو بده نی کنه خوا لا يستوي القاعدون من المؤمنين ندی برابر آکسان چی ناس دی مومنان و مسلمانان دی خو ناس دی جہاد لنزی جہاد بن نفس نکی بالمال کئی خوا نو خبر پریدو میند کے لگو غیر علی ضرری تھا دی چا سر ندی برابر والمجاہدون فی سبیل اللہ بی اموال ایمان بسیم اگر کسان سره چې هغه jihad کوي د الله په لار کې په خپل مالونو سره او نفسونو سره څنګه نه دی برابر نو ځاري د نه استوا چې لا استوي تاریخ حکمت او علت بیان هغه ده فضل الله المجاهدين باموال و انفسهم ډېر لوی فضیلت ورکړې ده الله jihad کوونکو لپاره چې مالونه هم لګي نفسونه هم علی القاعدین په دې ناستو خلق باندې درجه یو مرتبه او کوم تک دوه مرتبه وي کنه د دې کنه د دې هم د نفس ثواب کې دوم د مال ثواب ځوان او چې ناستې لږې صرف د مال ثواب کېږي او د نفس نه دې په یو درجه سیوا شو کنه دا آیت نازل شو ناورون صحابی خبر شو ابن مکتوم مؤذن ناغر آگا نبی علیہ السلام تیوی چرز جہاد فضیلت بیان شو اما تاکو حضر دے نو ادارس تو نازل شو چی غیر و اولی ضراری پوری غیر و اولی ضراری اگر ناس خلق چه معذوره ندی کنه چه معذوره دی ناغی بلکل دا مجاہدینو سر برابر دی خوا احادیث کی براشی بیا نبی علیہ السلام تلو تبوکتا دا اعلانو که کدیر خلق مدینه کی پاتی شو دا مونگنا خوا چه طاقت نو دا وصلی او دا راشن او دا سورلی ناغی مونگ سر پدی هر سکی شریک دی نن که په تبوک کې مونږه حمله کو ناغي را سره دي که غنیمت راټولو ناغي را سره دي که منځونه کو ناغي را سره ولی ویری عذر پاتې کړی دا هم معذور دي کنه نو عذر واده سره بالکل برابر دي ها مجاهدین سره ها غیر اولی ضرری نو چا چې به وحی لیکل نو هغه نبی د اسلام ته چې دا کم دی کیدو وسو دا و دی آیات نه رستو کیدو نو هغه ته دی خو چې نه تل ته کیدای ها چې لا استوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر دا زه و تاغو خو دا ټول لر څه پیغمبر کړی دی کایا چې نه مخکې رستو کړی که صورتونه مخکې رستو کړی دی دا خو پیغمبر کړی دی د جبرئیل په از دکل جایغا با اتوی داسی خواه دے دل تکی خود نو خوا اگر ناس مومنان چی عذر ور تنشت دے روغ موٹ تی ناغی ندی برابر دار مجاہدین و سرا چی جہاد کون کی دا اللہ پلار کی پمالنو پا نفسنو سرا ولی فضیلت ور کردے اللہ جہاد کون کو لرا پمالنو پا نفسنو سرا لالقائدین پا دا غناس تو باندے درجہ یو مرتبہ دا غوجہ دا چداری جہاد بن نفس و بالمال دوانا دے او دا دی صرف جہاد بالمال دے یو درجہ تی دی کم شو کنا تھا پس چابوی خلقو لگیا ہی کنا ابی آج کسو مجاہد شیخا نبس اگا بیا دینور تا جنتیان نوی څوک jihad لا نړ نو جنت ته نشیتلې وای په وخت او کله وعد الله الحسنى هر یو سره الله وعده کړی دا د جنت کاغه jihad بل مال کې صرف او کاغه jihad بل مال او بل نفس ځان کوي یا هغه چې حضور والذي طول بجنت دی ول مؤمنان ندي سو جنت خو په ایمان باندې دی اعمال باندې په اعمال سره درجه او مرتبه ملاوي کا دغه امام رازی وموي او بکر جساس وموي چې آیات نه معلومه شو چې jihad فرض عین نه دی فی دلالت علی ان الجهاد ليس بفرض عین فرض عین نه ده کله منځ او دروږي او د دې سونو بلو فرض کفایت فرض کفایت فرض کفایت دی ته وای چې بس د محلینا د درېتن لاړن د نورو غاړه خلاص شو د کلینا لشلتن پندوس پیته لاړن د ټولو غاړه خلاص شو پرچا باندې نه دی فرض ځکه دلته کې وی چې فضل الله چې کوم ناس دی او jihad لنځي نو نه ویل دی و جنت تنزی نصر پذیلت نشتا جنت شتا دی خو پذیلت نشتا دی فتو لگی دی دا که فرض عین نبیاء پذیلتانو بیوی جدا جنتیان ندی کنا دا اس اغا قسم خلق چیغی ناس تی نن جہاد بالمال کئی نن جہاد بالنفس کئی ابل پل مجاہدین دی مطلقاً نلاوی ذی درجه زیاته وکړه او فضل الله المجاهدین فضیلت ورکړه دی الله jihad کون کلا ک jihad بن نفس او مال دواړه کوي او ک jihad صرف بن مال کوي یا صرف بن نفس کوي دا به کوم شته کنه په چې مجاهد دینو هغه لړیرو چت کړه په اناس ته باندې قائدین تر سمرات قائدین نو مطلق دی ښا او ګری معذور نه اته نو مستثنا دي کنه اجر نازیما په ډیر لوی اجر سره درجات منه ومغفرته ورحمان دې د پاره مرتبه دي د الله طرفنا او بخنا د ګناهونو او رحمت ته چې جنت ته تد اجر عظیما تفسیر ده چاوی چا اجر عظیم بسینو نوی درجات ہیں تکا کسی منصوب دے خان تکا اچھ منصوب دے اجر عظیم سدے اگر مرتبی او درجی دا اللہ طرف ناو بخن دا گناو ناو رحمت دا کلو عامال و ثواب کو لور کی سا خدل تک امام راضی خبر عام کری دا چکور قرآن مجاہدین دا لفظ راو دا نو گو یہ خیال کوا چی جہاد عام لفظ دے تتنا صرف قتال وان اخلی تاگین ام کو قتال لے گا چی پترو پر نیزو جنگو نکی خوا او در تا قرآن جہاد یاد کرے نو جہاد عام دے جہاد دغم دے چی پسیف ہو پر سنان دے پترو پر نیزو دے او جهاد دغم دی چې بل لسان دی امرونه کوي، دعوتونه ورکوي، د قران او سنت تقریرونه کوي، توحید دا دته جهاد باللسان ولا او جهاد بالقلم دم پکې کتابونه لیکي په توحید او سنت باندې. ځکه امام راضي وي چې هو اشرف انواع المجاهده، ډېر بهتر په اقسام د جهاد کې آداب او اصل الجهاد. اصلي جهاد څه دی؟ صرف القلب من الالتفات الى غير الله، چې زړه دې د مخلوق نه واړو، زړه دې د دنیا نه اوچت کو، او الله ته توجه کړه، الى الاستغراق في طاعت الله. دا جهاد نه به سره مرات کوه څنګه د میدان جهاد خو په سوونو کال تیر شي او ران شي په سوونو کال نه ولي جهاد بني ولي په یوه جهاد زده کړه. جهاد د دین خدمت ته، د قران او سنت خدمت ته، او خلق ته د الله دین رسول دي که په هر طریقې باندې او په نفس سره او په مال سره. اصل جهاد خدا ولي موږ محروم ایو. وکان الله غفور الرحیم، او یقینا الله بخشش کون کده مهربان. شپږم حکم ذکر کوي، هغه ته مسله د هجرت وایي. او دا ځکه ذکر کړو رستو چې ګور دا ټول د دین احکام دي، ښا د دین احکام دي، او ټول د مرتبو د درجو اسباب دي، دروازې دي. یو حکم دروازه ده چې د رحمتونو د برکتونو رش په جوړ دی. توبه ځکه دلته وایي چې ګوره ته په یو ځای کې اول تکي جهاد نشي کولی، دې سره لګي ښه جهاد کولی، چاته توحید خبره نشي کولی، چاته د قران درس نشي کولی، او په شرک او بدعت باندې رات نشي کولی، نوم نشي واستي، د اسلام نوم نشي واستي، د پیغمبر نوم نشي واستي، دا سه کلمه نشي ویلې. او دا دلته څه کوي ته بیا؟ دلته د پلان سره ښه ده دلته ناشته زدا سي زيت زچل تکي خلدي و چلي وي تا خل الله تعالی سره در کړی شيخ فريدا خپل پټه بهتري ده دا به د تيانو خبره ده ها تا وغي ده زوي او خو جون تيري ها اموش ته تم واحد لور شي او یې چردا جمعات مې خوښ شو ډېر خپل جمعات ته هدي کې خو توحيد بیانول غواړ تما دا مې کراکا ادي کیما استاد راشي او ها درته پابندي ده یو په څه باندې بدل تا کې مشرانو پیسې نه کړې وګورا په اشتیار لګېدلې اشتیار لګېدلې کنه دا بدل تا کې بغیر د اجازه نه څوک تقریر نه کوي. انو پدایز دے کی بیا موسا لاشا ہجرتو کا خا چی جہاد نشی کولی نو ہجرتو کا ذکر در طول سنت دغا سر آروان دی خا چی کمو انبیاءو دغا جہاد نشی کولی دعوت نشی چلولی نو غزے پری خودا موسیٰ علیہ السلام پری خود لا ابراہیم علیہ السلام دا بابل خپل خاری و داغین اللہ نبی علیہ السلام دا مکین اللہ دا هجرت کوا دا زیتا لرش چلتا کی دا توحید و سنت هواگانی اِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمَ الْمَلَائِكَةُ بِشَكَا قَسَان چملکی اغیل را ملائکو دا خلقی خوا دا چی دنیا سرکڑی کنا او خو عرصو تا ملاوی گی خوا خکور و تمیلاو دے توبا بنگلی دی کور و تمیلاو دے توبا توبا گاڑی و تمیلاو دے او یو سیٹ و تپروت تے بغیر دا موبائل نا نجو سوک راشی ملاقات ناغا جد کتا گیٹ کی اولاری انمبر ملاوی او غنم ملاوی تپوسو کی چھے مفتی سے آخوی پنہ بجی پاسی ندی خلق تعلیوی جرورا تزدن قدن ننی اریگی بیشکا کسان چملکی اغیر رملائک ظالمی انفسهم پدا سے حال کی جدل منعی کری فقل ازان نبانی پترک دا جہاد سرا پترک دا توحید سرا پترک دا قرآن سرا دا طول ظلمون دی کنکا او پترک دا حجرت سرا دا طول دا سرا نمال ایک و سر حبری کی قالو آئیو تافیما کنتم تا سکولو کراچے کی تد کم دین را دخوی دا پنیر دا دا گن را گلی باج کٹی نا نچه ایرم دیو اوکن بیا باج کٹی تنت لی بیا تورو سک تنت لی حل تا با دی پلو خلقو تا بیان کاؤ کنا دلتا صلح ایدان لبیلنگو منتو یو دامانا بیما کنتو وقت پسکی تیر کن و جمعه پا سلویختو پا ما خامنو کی اپا روجو پا تراوو پا ختمنو کی برو ملائکو تا دازور نور دی دیتا دین وی یہ سلیا چاپیر اٹول شرک دے تیار دا مزارات تی او مخلوق پا مبتلا دے او تا سر غم نشتا پرگا چی شوروشی دا مرگ ننو تانا با تپوسو نکی خواه وسحالت کیو معنا سحالت کی مرے تاسو فیما کنتم ملائک وتوی چت سو کی ہندوی کو مسلمان فیما کنتم قالو دیوتا مینتن شروع کی لکدا مینتن کشن دے او ای دی کنا مستضعفین فی الارض دی بیا جس شفا او مونگاڑے کمزوری شوی پدمکا کیم زمونگ اختیار نو مونگ بانده دبارینا دیروی زورو مستضعفین مونگ خبر نشوا کولی پابندی وکنا مونگ دیر کم زور اجزان قالو نوائی و تملائکم چپل زینو صرف دا کرا چیوا او صرف دا قرآن گیوا نور دیوننو قالوا اي ملائكة لم تكن ارض الله واسعة قل انو ازمك هذا الذي ارت بيرتا بير فراغ او دير ذا ينو بكي چباري كي ذا الله ذا دين ترخيوا ذا الله ذا دين اشاعته وتهاجروا في آتات بيجرت قلوا باغي كنا ملائكة تداوي خا مده پده نخلاسي خا یساسوئی هذا یدلو علی الخروج من ارض الشرکین الی ای ارض کانت من ارض الاسلام ایت دلیل پا دیبانی چیز شرک دا دمک نوازی ارپا لجیزی خوش دا اسلام دمک ای خان مالتا وزی ادیل آنڑو دی دیمون تیو کنا اولائے کماوام جہنم تا خلق جدے زیدو سیدو دی جہنم دے وسات مسیرم او دیر بات زیدو تلو دے دادانی حکم بیان کا خواہ دیکھ دیر خلق را گئے او خاص اگا خلق چیغین تپوسو کی بیمون پہ اشاعت کیو او کنو اندہ توسوے کا نخواہ څنګه پېښات کې موږ شه قرآن سره دو درې دورې کړې دي ها نو بس دورې دې وکړې بیا چټي شو هغه د سنت نو درکړې او سنت کین دي ویلې چې تاسو باندې لازم دي چې کوم علم تاسو ته ورسېږي زمونږ نن دا خلقو ته راځوي او پرلوي به او د چا د زور او طاقت نه به نه یریږي به مدارکم وی والآیت تدل علی ان من لم یمکن له اقامت دینه فی بلده څوک چې په خپل کلی کې د دین خدمت نشي کولای کما یجبو څنګه د دین خدمت دی واجب وعلم انه يمكن من اقامتي بغیر اده ته کوم معلومه ده چې پلاني کلی کې پلاني ځای کې د دین خلق شته غیر خو خلق شته نو حقت علی المهاجرت په دې باندې هجرت لازم شو چې دیوه د خپل ځای پریزي دیبا دا موب کنے نظر کنے مناکے دا پریدی خوا عزیبا آزاد چکم دکے دا اللہ دین فریق خوا اللہ المصدافینا ٹک دا معذور خلق اللہ ما تا معلوم دے مگر آگا چی پریشتیا کمزوری دی من الرجال کناری ندی پھر بڑا گان دی ضعیفان دی و النسائی و کزنان دی والویلدانی او کماشمان دی اگی حجرت نشی کولی لا استطویعون حیلتا اگی طاقت نلری دا چل پزمکا که ارکار خو چل والی کنا طریقہ والی ترتیب والی رضا جدان دا حجرت پا ترتیب ہو نکوئی گی او حجرت کل دیر گرانی خان حلق سی کئی پیغمبر سمره پکرانه تلی او تو گورو تا نور خلق بس پاسان لارسی خان لاری و تنیولی خلق اور پس خوار کری انعام یه خور کری چدا انعام بورگو کچاولی دو خان لا استطویعون حیلتا روح المانیوی لا اجدون اسباب الهجرت و مبادیها و لا یعرفون طریق الموضعی للهجرت الیهان اغیر جزان سامان پا سنگا اولو سنگا چل بکو انو تلار ما دومی چیزی لار کم دید نبی علیہ السلام ابو بکر رومیو سرے پا کرائے باندی نیولیو دلی او خیری تب دانو منیو خواه چلار با تمعلومی ہو کنا نوغی پا کرائے باندی نیولیو چی مونگ تا دمدینی لار بخای اگوی بلکل دا سی لار با توقع ما چی اگو اچھا تا نی معلوم کافی رو گو رفا خوبت چی اللہ دا حق پرست امداد کی کافی رو نوم کارو آخری نوغو تا دمدینی لار بخوا اگوی تا سمعلوم ہو خوا نو بل بچا تا معلوم شی لیستتیو نحیلتن ولا يحسدون سبيلا نذيك هجرت النكي فولائك نذا معذور خلق عسى الله أن يعفو عنهم زرنا جل ما في كيزيتا وكان الله عفوا غفورا زكا الله بيا بياوي شوارزو ما في كون كيما بخشش كون كيما ولكن ذا في جنم جسوك لايق دي سوك نذي لايق اس مسئلہ دے ہجرت کی اللہ فضائل ذکر کی اور دے ہجرت اقسام دی قرطبی ذکر کری دی چی ہجرت دو قسمہ دے یو حرپن دے او بل طلبن دے حرپن دے تو ہی چی او سڑے تختی موسیٰ علیہ السلام یا نور دا سی چیو کنا اگر دے مصر نا تختی دکنا چی وجنیوم سلیو لگا نو دا هجرت شپک قسمه دی. یو هغه دی چې د دار حرب نه تختی دار اسلام ته دا خو دی کنه لکه مکه دار حربو او مدینه دار اسلام حضر زمانه کی چه خلق دا دار حرب نه دار اسلام ته راځي. دار حرب انډیا ده دا غینا پاکستان تر راځي. دار حرب دا ټول کافر ملکونه دي. امریکا دا روس دی او چین او جاپان دی او روس دا دا غځه نه تل تر راځي. دا لوم به هجرت کوي. دویم دی من ارض البدعه الى ارض السنه چې کوم زمکو کې کوم زینو کې رسمونه رواجونه وو هغه ما خامونه کیږي او دا خړه او پپایيږي او دروجو کنه هغه دا چې راځي په لارې باندې نو بوئی باندې پوي شي هغه ته څه ویچا غیرت کړی لوی واړه پوه شي ها بیا ځان راځي ها ادا ساروی نه چوي په کوارت کې او په انګو کې او په ادا ځینو کې هغه دا کار شروع ده د دغه زمکه نه به هجرت کړي. زمکه د سنت ته چې کوم ځای کې عمل په سنت باندې کیږي ښا دریم دی الهجرت من ارض الحرام الى ارض الحلال. تاسو زمکه او تاسو کله چې باندې کې تش حرام دي بس حلال پیسې به کې نشته خو د سود پیسې دا او د رشوت پیسې دا او دا غلاکانو پیسې دی او د جواره پیسې دی او د واه نو دین از مکه تلل شي چې تا حلاله پیسې پکې تاسو ټول مر بخیټه کې حرام اچي. سلورم دې من ارض الاذیه چې کوم از مکه کې حکم دې کې تاسو تکلیف دې zarar دې خلق شریان دے اسادیان دے مال تا دی امن نشتا احل تا دی امن نشتا پچو وارد دی بارو دنو چاوٹا کولی تا بدتا تا نو دین لرش آگا دیتا چی جوندی پاکی خطیری او تختا آگا دیتا چی جوندی پاکی خطیری پینزم آغا دی چه بکم کلی کی تایی که نخوا سجوڑی کی نا بس خب بیماری دا روغ ارواز نوی نی مزا خیر دی دا سی لرشا دی پیپری تا لرشا درباد تا لرشا تا غزینو تا لرشا اللہ برا حمو کی هوا و بدلشی و با و بدلشی روغ موٹ باش دی نا کدین نده خب یام دا انسان دا صحت او د مرض خبره ده کنه دا ټول د الله امانت څخه نه چور کړل او شپږم دا دی چې من اذیت المال چې مان دې محفوظ نه دی مال په نشي ساتلې څوک زنه غلاګان کې نو څوک زنه دقه سي اخلي نو چا سره چې امانت کې د نو بیانې نو یي بس رضا ده نو تخته یې نه توګه دا قسمونو شپک چی دیتا حرابان وی مجبوری دا کنا او بل قسم آگا دی چی طلب انده یو بنده دید پار دیو دین پر زیتا دی چی طلب کنو یا طلب دا دین که یا دا دنیا کئی نوانگر قسم آگا دی یو تا سفر دا عبرت وی خوا سفر دا عبرت چې دا کې یو سړی په ځړ کې بس دا د پوهانو انبیانو سره محبت ته و دا واقعات اوري را اوري نو شوق پیدا شي چې راځه زه یو نو قتل غواړم. دا صالح علی السلام چې تیر شوی دی کنه او داوود علی السلام چې تیر شوی دی کوم ځای کې او الله ارض لوی چې لار شي کنه او لم یسیرو قل سیرو فی الارض فانظروا دان شه وضو ګرځي عبرت واخله. کله کوئی نه ویداره روغ مرینا خوشاله کی دړه خلک چر په لګرځي کنه دیګ ډیر عبرت ښه او دا ثواب هم دی په دې نیت باندې چې فن زرو چې دا ګورم چې عبرت حاصل کما ها. دویم دې سفر د حج ته دین لپاره دی. دریم دې سفر د جهاد چې دې صورت کې ویل شو خذو حذرکم فانفرو سباتن او انفرو جمعیا واسطه احتیاط او زه وزه جهاد لپاره او سلورم دے سفر د معاش دا خلق چیزی بار نیت پکار دے کنی سو گناہ ندے سعودی تا دی دوبائی تا دی ابی دوبائی تا دی عزیز انہوں تا دی کنا دا جاید دے دکا چی قرآن وی فن تشیرو فی الارو دین خوارش ہے پدید مکا کی یو پلا بل پلا او ابتغو من فضل اللہ سورہ جمعہ کی براش خان پارشه د الله فضل دې سفر د معاش وي سید او پینځم دې سفر د تجارت کاروبار دې خلک څومره لري لري ښا زګاول تپوزو کی چیر اته کې سره ته دې غنمو اربشو انتا کسریت تیز کپلو انتا کسریت تیز دی لوخو لرگو انتا تپوسو کی گنا سچی کم شیگرانی جو دی دینے اوزی انتا گنا ادا مخ کی تیرشیو بکر رکی لیسا علیکم جناحن انتبتغو فضلا من ربکم شحج لتلیون یوردام پکی را سجارتم پکیو شو پګم دې سفر د علم دا ورسره توبه کې راځي چې ټول موزه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه ولنوزي یو ډله د هر کلي نه ليتفقهوا في الدين چې ځان په دین باندې خپو وکړي حضور او زیر خپو وکړي او صلا ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم او چې علم خلاص کیو د سر باندې یو کی نظر وکړي تر ازي قومه مزاره ولي دالم یحذرون چغی ته خبرې بیان کی او علم ته بیان کی راغي بو یری چې ها د دین کې داسې هوګي خبرې سره نو قران خبره پورا کړی دا چې علم بکې خبره کې څومره استاد وسنه کی ګرځي بور په او د دې لپاره مې کوي چې بیا واپس راشي او خپل خلکو ته د دین دعوت ورکړي مسله وتاو کې د دین نه خبر کې هغه چې کچا کراچي کې ګلشن اقبال لیدو او هغه بیا تور سخت سره دی یار هغه چې کراچي کې ګلشن معمار لیدو اټول ګلشن دی او دا خلک ویل هغه بیا چته دی غیره وای امړو شو پکې ها مړو شو پکې څوک بکره به کې مرشه څوک بل ځای کې مرشه خو بیا هم کدلته توحید کار کاو نو زه خیر دی هره هوکاو کنه کاغه خلق يرول دی او کدا خلق يرول دی یو شی دی کنه کار هوکاو کنه اذه مونږ کلی کې ونه ساده سره یو نورونو لیک وې توکا اذار وځې وې دا غنمو غوبلو وې توکا دی یار محمد دین غوان راولا چې غوبل پیو کو نو چې لاله نو هغه غوبل شروع کړو نو د ته وی چې راځه مونږ سره داو کنو دیو ساتو دیو سره لګیای تر ما دی ګره پور چې مازیګر بیا واپس راغی نو غرون وته وی تاسو چې لوکو ساری درا نوست ویرا دی وی چې در تمون غوبل جوړ دې نمون سره لګیا شه نو ما وی چې زه هدا هوکار دې هوځه تکیګی نو یا التا یا دل تکنا نمون وی توحید بیان وی خدای بدبختو یا دلتا و یا التا نا توحید کم دے اگه پیری موری دی شورو کی نا ٹول پیری موری دی شورو کی دورا موری دانی دے دمرا موری دانی دیو ذکر کیو حلقی کیو خواہ دا اگو ایرا قیامت کیا پتاو لگی خواہ دنیا ورکڑا آخرت پرے اخلق قدر کی چدا علماء دی اوغی د خپل علم قدر او نکفه اوم دې سفر د پاره د مقامات او مقدسو ځکه څو ځایونه دي په دنیا کې چیرې کې عبادت د نور ځایونه زیات دي لکه حرام شو یو من یو پلاک دی مسجد نبوی شو یو من پزر دی او بیت المقدس شو چیده که یو من پا پیندو سوا دی دیتا مقامات مقدس ہوئی یو سلی دیتا پار سفر کیه نظر کرده چی ما ویلی چی دبا بیت المقدس کی نفل کوما ادابا کوما ایاسی لارو حدیث کران غریب لا تشد ذر رحالو اللہ الہ سلاس مساجدان یا خلقو سامان مطر ہے بل بلا فدینیت باندی چه سواب دیں بغیر دریو دیونن که سامان تنے او سفر کوئن یا حرم شریف تا یا مسجد نبوی تا او یا بیت المقدس تا بس سکتی دیونو کی د عبادت ثواب ډیر دی د نورونه او بل هیڅ په دنیا کې نشته چې باغی کې د نورو دین نه ثواب ډیر دی نه هغه تا ته ډیر خپل او ډیر برکت یې ارزښت کاری خو نه دا صرف درې ځایونه دي ښا او دې ته په پنیت ته ثواب سره دی غوري اسه نه چې مدینې ته پنیت د روزي سره لاړشي دا چې اکړی نه دی نو سمرو صحابه کرام قارشیو په دنیا کې اغي خواول راغلي ندي او کاغي راغلي دي مدینې ته نو چې چا سره کارو امیر المؤمنین سره یا بل سره نو غلطلې دي عمل چې دینه به وي ته کمانځل راغلي نو ټیک ده خدا ندي چې روزه یې راغلي دا ندي ثابت صحابه کرامو نه من ادعا فعلی البیان یو صحابی دا سر چکوئے تھا او تم سفر دے لصد دی صغور والرباد چکم دے کی یری باڈری اپلے دشمنان دی دی پلے مسلمانان دی او خطر دا نو اغز دے کی سوک وقت دی رئی کنا چگی تا رباد توی پہ اسلام کی نو دا سفر د عبادت چې ها کار څومره کې یوش پې کې دریش پې او نه هم د سفر د پاره د خپل ورونو مسلمانانو دا په عبادت کې ځابېږي چې تا ته پته یې چیرې زموږ یو مرګره دی موحد دی او ډیر نوم یې راځي خبرې کیږي او ملاقات وسره نه کیږي نو کار ډیر لري په توګه دا دغه لذي ملاقات لذي او سره ملاقات کې اندي ته سفر للقائن اخوان داسې ښه او مې یو هاجر په سبيل الله هغه څوک چې هجرت وکړ د الله په لار کې چې دا ټول پکې داخلي لا یجد فی الارض مراغما کثیرا وبممی پزمک کې زیون ډیر مراغمن کثیرن فراخی با مومی مراغمن ستوی چی دست دیوتا ملاو شو چې دشمن وطن شي کته چې دشمن د ده په غزې دی تیریږي نو کته ګوري مراغمن کثیر سر نشي وجتول اړیر خپای په دی باندې وردا وسع او ډیر مال دولت ډیر مال دولت ښه د بوکنا پنده کې تعلیم القرآن تشیخ غلام الله خان رحمه الله تعالی سمیلوانه براله داسې کنه نو بس تسبیح بهړولې او ګرځې د په جمعات کې په لوی دیو یو بل سره به وی چیرم اکلو پکې خپل مشران به یادو چیر کاری ته داسې ځای مې لاو شوی ونه دانی شیخ صاحب دانی شیخ صاحب ځای مې لاو شوی ولې لکه دا ته چې مې لاو شوی دا خانه ده ندی بیا کته نشي هغه ته کنه ها مراغمن کثیرن مشرکان خو ته بالکل نه او دا وی مدرسې لاندې ورچې څومره دکان نو او یا تیا دینام ډیر هغه د دې مدرسې او کرایې به مدرسې لراتله چې ایوب خان راغی نو مون خو وایو کنه چې یو پکې سړی نه تیر شوی ښه هغه قبضه کو هغوی دا د جومات د مدرسې نه دی پری د هندوان نه ځای پاتې شوی نو د هندوان نه چې پاتې شي نو هغه د مسلمان نه وي بیا نو ډېره زمانه کرایې بنوي بنوي چې ضیاء الحق راغی نو هغه بیا مدرسې ته کړو دومره غوم داسې وکړو چې دا هغه وخت کرایې ای ایوب خان د وخت کرایې شپېته روپۍ د دکان او 500 روپۍ یاره خو بیا هم زه خواه چې د مدرسې په قبضه کې خوراله کنه ښه ډېر درانه غټ غټ دکان نه دی ښه دیوان دا بیا نه دی کنه ښه انو مدارکم داوی چې کله هجرت ټول پکې داخل دي طلب العلم او الحج او الجهاد او العبره الى بلد يزاد فيه طاعت او قناعت او زهدا او ابتغاء رزق طيب حلال رزق تپا فهي هجرة الى الله تعالى دا ټول په دې کې داخلي چومن يهاجر في سبيل الله ها ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ډېر صحابه کرامو چې هغه د مکې نه روان شو هجرت کونه مدینه ته ونره سيده په لار کې او ته موت راوي نو خلق لګيای کنه پیر هجرت پورا نشو الله وی پورا دی هغه څوک چې وته خپل کورونه په دینیت چې هجرت کی اله الله ایم د الله رضا ده پاره کې د الله د دین ده پاره کې او رسوله او د پیغمبر د تابعدارې ده پاره کې نو سم یذر کول موت بیا هم ته دلره مرګ په لار کې فقد وقع اجر علی الله وردا خبره والله دا مهاجرینو په حق کې هم نه دکړي لکه د دې نیمګړي مهاجر په حق کې چوکړه واقعا شو اجر د دوه پاللا باندې دا نور دا اجر پچا دی هغه هم پاللا دی ولکه هغې سره یې خدا سې نه دي ویلي که نه نو الفاظو کې ډېر کمال وي که نه ښه الفاظو کې ډېر کمال وي وکان الله غفور الرحیم او یقینا الله بخشش کون کده مهربان وم قانون د قوانین او سلطانیونه مسله د صلات چې د جهاد په وخت کې مونږ وکړ کنه پرې خوذل غنښت چې بالکل جهاد شروع دی او ګمسان جنگ دی دشمنان مخامخ ولار دی او دیوته مخامخ ولار دی اوخ دمانزشو اللہ وی من بکوے طریقہ بے سدو خیمہ اللہ وی وزیتا صلات تی خوف ہوئی او صلات سفر دے اغام ذکر کئی ورسر ورسر صلات خوف ام ذکر کئی خواہ دا دا امیر فرض دی چې امیر به اعلانو کی پل لخ کرتا چلکا سفرانا من بکوئے مونگ پا سفر کیو خواہ چی مونگ یوزے کی نیت نہیں کڑی تقریبا دا پینزل سروزو نمون بدور کاتا کون فرض سنت بہت سارا نہیں پیغمبر ندی کڑی نو او نفل کسو کئی نو کئی با او کنیتو کو یوزے کی دا پینزل سن بیا بیا پورا مند کونو خبر پنیت پوری دا امیر بوئی چی گرنیت زمان معتبر دا چی زنیتو کم دا استاسو نیت شو چی ما نی کلین استاسو نیت نشتا گورو دا دا امیر تابیداری دیتا ہوئی کنخا دا اعلان باغا کئی کن عمر سلطانیه دی کنخا کلان چی سفر کوئی پزمکا کی دا جہاد دپارا فلیس علیکم جناحن نشته تاسو باندې هیڅ ګناه ان تقصروا من الصلاه ککمه کوي پرکاتونو زمان زکیم خو صرف په دې درې وختو کې نورو کې نه مازیګر او ماسپخین او ماسخوتن تسلور سلور ذکر رضی کې وا سلور په ځای دعا کوي ان تقصروا من الصلاه دې ځکه وي چټیرو خلق وي چیرې ثواب کم شو سلورو با دیر سواب و دو بلک سواب کم شکا اللہوی نمڑا سکم شلا لیسا علیکم جناحون دیگی گناہ نشتره دیرو با نپری خودو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یو سڑی اولی دو چاو پورا ملت کو نو تیویتو دا اللہ حکم نمانی چی ان تقصر من الصلاتی یرا اگوی زمان پا دی دو بائن سپران نماتی گی اگو توی کم بختا دا خود ورکاتا منزو حضرت عشاوی صدیقہ رضی اللہ چی اول کی منز ورکاتا ہو کم از بخینو کم سارو کم از خودتانو طول دو ورکاتا ہو نو دا دو پی بیارستو رالو ور سره مرگری شو دی سر داغی تکمیلو شو داو تکمیل دا اصل خمون دورکات دا دورکات تکمیل دا نو بیویلیو چی کل سفر راشی کنا نو اقا دو اصلی رکات بکوئے سنگا جی پخواو او تکمیل دا تنل رشو حکم دا اصل دغس یو تن لاړو ناغو سره سنت کول حضرت عمر ورته وی چې ګوره سنت کینو بیا دا فرض پورا کا کنا ډیر ثواب دی وشي ښا پیغمبر ندی کړی او چې کوي ادي لګیای دا خلقه جزان ښا ندی خبر کنا ښا اته پوسونه وکي ښا وی مونږ ته څه تکلیف نشته پیدا تکلیف خبره نه ده اغیوی مونگتا تکلیف نشتا نبی علیہ السلام ہوئی چه صدقتن تصدق اللہ بیا دادا اللہ صدقتا تاسو لیور کرد در کرد نتاو دا اللہ صدقا نقبل ہوئی بیا غی پوشو کن پا دیوان نشتے پتا سبان دیگونا که کمی کوئی پرکاتنو زمان زکی دا سلمانا دا بایتی نداخلی چیئے نزا لگ لگ صورتو نپکیوائے پورا سلور کوئے لیکن مختصر مختصر صورتو نپکیوائے نزا شاید نادر خبر دخوا داور سرقیت ذکر کی ان خفتم ایبتنکم اللذین کفرو کئی اری گئے چیئے دیر پا فتنہ کی او پا مصیبت کی باو غردی تاتل رکا فران زګاری خواسه نشو راتله شیطان وته داوي ور زمانځه دا وخت نه دی دا ډیره ښه موقع ده دی چې په منځو دري کې دی بیا په دنیا کې نه ای اني خبر دا وخت ورشه عمل په وکړنه جو دا حکم الله زکه نازل کها چې مشورې ده تکړې ده مسلات ده تکړې ده په منځ کې در باندې راځي ان خفتم یفتن ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا بیشک دا کافران چی دی دستاسو دشمنان دی اخکاران دا مقی حکمو صلات سفر او قصر پاگی کی ذکر کن دا ور سرے حکم ذکر کی صلات خوف چی دا جنگ اگا منز بلشان چی دی اگا دا سی چیٹنگ لکا سلور سلور رکاتی خود دو بکاوئے کنا او که دو رکات یې که سحر او ماخام نو هغه بیا یو رکات کیږي نو دا طریقه ده صلات خوف کا پیدا کن تفیم کلا چې تو په دې کې موجود یې پیغمبر ته خطاب کوي کلا چې تو په دې کې موجود یې نو دینا بعض علما معلومه کړی ده چې دا د هغه ژوند د پوري ده صلات خوف باغه کو مونږ له اجازه نشتا ولی ذا كنت ویل خدا په امت کې صرف دیو امام ابو یوسف قول دی امام قاضی صاحب امام ابو یوسف چې هغه یې په پیغمبر پورې خاصو و صلات خوف نشتا په نه دا خبره هم مونږ نشو باندې ښا ټول امت په دې باندې اجماع ده چې دا شته دی او چې کومه طریقه پیغمبر کړی د راغسی به کوي ځکه مداری کوئی الائمتو نواب عند رسول الله عن رسول الله صلی الله علیه وسلم فی کل عصر دا امامان چې دي دا د پیغمبر نائبان دي کنه نواب عن رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د پیغمبر نائبان دي نو چه اغسنگ کڑی دن دیبا مغسی کئی کنا خا قرطبیموی ووی تناول الامراء دا حکم امراء تده الی یوم القیامت بیاوی هازا قول کافت العلماء چه صلات خوف پکی و طریقی یہ دیری دی دیر ابو داود دیار نسو پور ذکر کڑی دی خدا غی تمیز نشی کے دے بس دا دو طریقې دي چې یو زمونږ په نس باندې بهتر ده ابل امام شافعي رحمه الله فاقمت لهم الصلاة نو ته دروا د دې لپاره مون هغه به داسې چې لښکر او فوج به دوه ډلې کې فلتقم طائفة منهم معك ودرېږي یو ډله د دینه تا سره یو ډله به تاسو روزي ولیاخذوا اسلحتهم او اسلحه دې نکوځي په مانځ کې دې ځان در اسلحه واخلي او خو د دې زمانه سپکی اسلحه نوې شپې ده دا اسلحه شل اومغستې شي ناغه توري وي توبه درانه توري وي او دا څه دا له دا ته پیدا په مانځ کې اخلي ځان سره پیزا سجدو کلچی دی یو رکاتو کی تا سر یو رکاتو کی ولی اکونو میں ورائی کم دی دی لارشی لارشی ستا سنا یا مخ کی چی دشمن کم پل دینو ستا سنا آخوا دشمن تا دی ادری گی ادا دی پا مانزکی دی ورکا ابری بنکی یا بے مندمات شی الار بشی میں ورائی کم آخوا ستا سنا ناغی با دشمن تا مقام خدریگی والتاتی طائفتن اخران او رادی چی اغا بلا ڈالا لمی اسولو چی اغی خواڑو یو رکاتم نده کڑے ایمون نده کڑے کنا ولی اسولو ما کام ناغی تا سرار وسته رکاتو کیم نستا من با پورشی دو رکاتا او داغی با یو یو رکاتو شی تا سرا ادا یو یو بیا ځان لکی زمون دی امام ابو حنیفه طریقه دادا چکل دار وستی رکات والا رستی رکاتو کی او امام سلام اگردی نزی او پاسی نزی بلوشی بیا دشمن تا مخامخ شی اگر پلده لبرا شی ناغی او پدیده که اگر وستی رکات راو گردی خواه او بیا و سلام اگردی نزاغی و دو رکاتو شی او امام سرا او بل زان دخواه بیا و دیلار شی نو اگر دل برا شی ناغی با اگر لنبی رکات ناغی نخو لنبی چلیده کنه اگر بزان در او گردی اگر امام کلیو کنه دینا بود شویده نا بدل تکی زان در او گردی دکن دکا تشپا که زان در خبر چاویلی چه دیکی ویو رکات دکی بلکی بتشی کنه در وسته دل جرالا داغی نخو اگر دک رکات تلیده ناغی بیڑکو کی اداغه دویمه چې داغی نخو روسته تلیده ناغی بیتشو کی خودی که اختلاف دیتا که نور اصل طریقه هم دعوت ذکر شو دی که نور سنیش تلید خطل راتل پک دیر شو خطل راتل پک دیر شو نیما ابو حنیفوی خیر دی منزه که تک را تک سبت نده پیغمبر پخپله کرده باقا منزه که چه صلات استسقا چه وطوی کنه ها امام شافعی رحمت الله علیه وی چه دما دا تک را تک نده خواخو غیبت چه رنبه رکات امام سراغه داده اوکو رنبه رکاته نوول دې دا دوه امرکات ځان لوکي ها امام ته دې مزدان دغه کی واسه په دغه ځای دیو کی خدان د دیو کی نو بس د دې دوه رکات په دغه ځای پوره شو ها یو ځان لوکو په امام سره مزيب لاړ شي بیا هغه بل ډل راشي نو امام سره بودريږي نو چې کوم رکات امام کو نو هغه به هغه سره وکي او چې کوم دین په واسطه نو هغه به تک ځای باندې ځان لوکي نو راوی په دې کې څنګه راتګ نشته نو ځکه زما خوښ دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې په دې کې کوم نقصان دی نو آتا ته نه دی معلوم کنه هغه دا دی چې امام تابع شه د مقتدی او دا د اسلام د اصول خلاف دی چې امام خو امام دی امام خو متبوع دی مقتدی تابع دی او دلته کې عکس راغی ولی چلوم بیا رکات امامو کی نو په ولاری ولاری ولې چې دا د لزان رکاتو کی کنه نزیو بیا لار شنو بیا باغی راځي ائمام باغی ته ولار انتظار بکوي د انتظار فنه ده کنه امام ابو حنیفه وی چې کډیر تک را تک شنو غي سره نقصان نکیږي په نقصان دا دی چې امام انتظار وکړي مقتدی اندغه نه خوشوار د سم ساده جوړ شو دغه څنګه چې نن امامان اتباع دي او مقتدیان متبوعین دي ښا دی بغړې ته ګوري ورګه صدر صاحب نه راغلی او خدای دې تاسو باغ ته ناشتي دا ورته ټول مونږ خرابای خلک ته ته په خپل وخت مونږ کا تو خوشحالی خدا او که خفاینو ہے مسلد سنبالتا مسلد سنبالتا کم دی دا سے خلق خواه اگی پا پانز کار نشتا دے اگی پیلا تا گوری چی 20,000 روپے برا کی دا ولی آخذو وحید رام دا ٹول چیزی که اولا ڈلدہ کدویم ڈلدہ نو احتیاط دی نئی رئی بیداری دی نئی ری او دی نیسی زان سر بیداری او احتیاطا واصلیاتا و مخبلی واصلیم ودللذین کفروم وصوت اللہ دی کافران وغا نیت خوخا چیزا خواگی مشورہ کری ہوا کنخا ارمان کی دا کافران لو تغفلون عن اسلحتكم جتا زغافل شي دي خپل وصلونا دي وصلونا يري كلاس كروسين وامتي هاتكم او دي خپل سامانون نوم فميلون عليكم ميلة واحدة نحم لبو کی رو بگردی پتا سبان دی یو دل را گردی دل نخا کار بدل تمام کی نو اگه خدا مشوره کرده وخا ویلیو چه بس حم لبو کن دی با قتل کو دا سامان بطی راوڑو وام تیاتی کم خا نو زکی ام تیاتی کم ذکر کو دویم دا دید پارا چکر بالفرد دی راشی کن نا اگو بل جوڑ شی او چاله وصله په لاس ورنل تور مور کنه مزګه دی بچته دي سامان کې څه شی پروتي د هند پمپ لا لاس کې دا ور پسې راواله د تور نه کم نه ده څه شی و پروتي چرته هټوړه متوړه باغې راګیر کې وام ته آتی کوم زکه وی دا ها ولا جن علیکم او دا اوس رخصت و تخیخه چپا دو وقتونو کی وصلی کی خودے شیخا تکلیف تکنا نشتے گناہ پتا سبان دین کانا بکم عظم ممتورن کچریوی پتا سبان دین ضرر او تکلیف زباران او کنتم مرضا یا تاسو بیماری اے وصلی نشے ٹنگولے پمانزکی انتظر وصلی حتکم نگناہ نشتے چکی دے وصلی اخپلی پمانزکی دا وزر دکنا ګورال تک خوش پیله نوې چې په باران خرابې دي دا هو ټوپک او تماچه خرابې دي خیر وي ک تورې کنه نام په بو خرابې دي ها وګورو تا دا اوس په نه ده کنه دا به د وونه ساتي ها وخذو حذرکم واخله ځان سره احتیاط خپل او بچاو خپل او بيداری ګورې غافل نه شیخه ګورې غافل لنا شیخ ان اللہ عدل الكافرین عذابا مہینا بشک اللہ تیار کرنے دا سی کافر دا پانا عذاب رسوا کونکے فیضا قضیتم الصلاة کلچ منظم اکو یو دا مانا دا دکا مخی ذکرو شکا نخوا کلچ دغا منظم اکو ناشنا منظم اکو صلاة خوف اکو او بیا یرا نوا میدان نو فذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم بیا منځ نه په خپل طریقه کوي ها او چې څنګه وسکیږي په لاندې او په ناستي او په ډډو باندې دمانادار اذا قضيتم معنا کله چې را دوکې د ادا کولو زمانځه هغه سره لګي ها قضيتم معنا اراده او که دادا کولو دمون نو ذکر کوي د الله فذكر الله منز کوي منز کوي من ټول ذکر ذکر ده ها کاغه په دې طریقې چې روغ موټ یې نه پولاړ باندې او کنه عذری ده تنه پناست باندې او کډې عذری والا جنوبکم پډړو پاړکونو باندې فیزتمان انتم او کله چې په امن شوي مطمئن شوه د دشمن یې رنښتا فاقیم الصلاه نمنځ کوي په خپل طریقه چې څنګه اقیمو ښا دا خو د یاري خبره او د سفر خبره د عذرونو په وجبان او چې عذر نه نه فاقیم الصلاه دا به خو په طریقه کوي ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بیشک دا مون چې دې د اداسي او عبادت ته چې دې فرض شوی دې په مؤمنانو باندې فرض کېدل په واخ واخ او د واخ په ډیر خیال ساتي ها د واخ نه وینې رستو کې نه به مخکې کې غوړې ها بغیر دا غینا چې پیغمبر دا سکړي دي نه خو به خود کې تاسو هغه د حج په وخت کې دي د عرفات پروت باندې پناه مروز نماز پخین منصر نمازګر قومو کی نماز پخین مون چیکي کنا په یو بجا یا په دوا تمه نمازګر او سره مو کی سره د نمازګر او په پینځه بجې کی خو بس الته کی داسې شوی دی نو ذات نماز تاسو نه بیا چې مزدلفی ته راشي نو د ماسخوتن منصر به د ماخام هغه کوي ښه ماخام به نه کوي چې کله د ماسخوتن منځ کېږي نو د ماخام هغه به سره وکي یو ځای ښه دقه جمع راغلي ده ښه نورې ندي راغلي ولې نورې ندي راغلي چې کومه حدیث دي که نه هغې کې جمع نه دم راځه خو بعضې خلق د هغې په مطلب نه پوهېږي نو چې نبی علیه السلام جمع وکړه ځکه چې باران و جړی وه یا سفر و داسې و جمع هغې ته جمع سوري وایي یک وخته هغې ته جمع سوري وایي صورتن جمع ده حقیقتا نه ده چې کنه د یو مانځه په وخت کې بل مونځ وکړو نه نه هغه داسې و لکه د مشرانو داسې کول که نه چې جړی به وه باران به وه خټې به وي د ماښام مونځ به یې وکړو نو امام استاد به وي چې زه یې ما وس وس ماسخوتن بانک ته لږ وخت دی لږ وخت به وکړه نو بس چې بانک وویلي شي نو ودرېږو به ګورو ته د ماښام هغه به ورته وروستو کړو د ماسخوتن هغه به یې رامخکې کړو دا جمع ده دا خو جمع صورتن داسې نور ارې په خپل وخت کې کړی دی خو لیکن دومره چې یو بل ته رانږدې کړو یو په آخري وخت کې یو بل په اول وخت کې دا چې څومره کړي دغه دي ښه ځکه چې د قرآن آیت دی ښه د دې خلاف خو نه شو کولی بې شکه مونږ چې دی په مؤمنانو باندې کتابن فرض کړی شوی دی موقوتن په وخت وخت باندې نو قرآن وی په وخت وخت باندې او ته جمع کوم ولې جمع کوي که ته حدیث وای نو ته د حدیث په مطلب نه پوهېږي هغې صحیح تعویل دی د دې عدت تا دی چې بس جنگ به جوړوي د قرآن او د حدیث مین کې به جنگ جوړوي چې مړوي حدیث کې نه حدیث د بل ځای نه راغلی که دا هم د الله کلام دی نو څنګه دې مین کې تعارض او تناقض راغی دا ستا کار دی ښه جنگ مه جوړوه بدبخته خبر نه د دین نه بس چې مشرانو البانی او شوکانی او تصویر نو په هغې پسې روان دا خو د قرآن له نس خلاف دی نو بالفرض دا خو حدیث دا مطلب نه دی او که شي نو مونږ به یې پرېږدو ځکه دا مسله ده چې حدیث ظني دی او قرآن قطعي دی اویلی چن ظن لا یغنی من الحق شیئا ظن با د یقین په مقابله کې ناخلی احادیث کار څومره دین د ظنیت نه نشي استه ښه هغه متواتر په کې چتر یو سودی د درې نو ټول ظن نو کله چرته آیات او چرته حدیث ورو دی خو کار دا دی ترغیب جهاد ته په اخر کې ولا تهنوا في ابتغاء القوم سستیونه کې یا مؤمنانو یا مجاهدینو په طلب او تلاش د دې قوم کې سویلا سور پسې ګرځین او تاسو نه کوي چې دا ځای دغه نو هغه هندونو دا ځای هغه يهودي چې نه ولیدل دا ځای په ابتغاء القوم سویلا سور پسې ګرځین ان تکونو تعلمون کتا سوای چې مونږ ته درد رسی ځکه په جهاد کې زخم مشته دی قتل مشته دی الله وی په انهم یعلمون ولې هغې تیغ بندي کړې ده پخوا مشرانو تیغ بندي کوله یاره هلکه تیغ بندي څه ته وي وی بیا به در باندې تیغ اثر نه کوي ډېرو خلکو کړې وه که نه نو چې ټوکری به یې کو نو بیا به خلک وی هلکه ده خو تیغ بندي کړې وه دا ولی نو وی مړه هغه ته باندې د چړې کړې وا او دې په تماچه وښته ها دا دی په کې بیا ځان د سيزونه راو پاسې ها تیر باندې نشته الله وی کتا څنګه درد منی نو دا که سي درد درسي هغه ته هم کما تعلمون څنګه تاسو ته درد درسي ها دې ته وګورئ چې تاسو درد الله سره په څه باندې بدللې او هو هو چې دې درد کې الله کوم مزه یې خیزه دا مزی بل دینشتا دا پا شهادت کی دی دیو جنا شهید بدار مان کئی او اللہ تبوی چی اللہ مابس دنیا تبوزا زکا کم خون او لذت چی ما تاغا وقت ملاو شوی دی چی ما باندی گزارو شو دا شهید شم زد اسلام پا نم شهید شما او پا شهادت میں افتخار کوا ها لکا موقع افتخار سلکا علم افتخار نکی پا شهادت زن لعمل خراب ہے ہاں زغل عزت نشتا او دا تا تا ملاوی گی خوا دا کافر تا نمور مردار خر تا نمیلاوی گی اگر تسو ملاو شو خوا تب یا علیوی چیز جہاد نکو ما خلق ورپسی پوٹیو باسی فین نوم یا علمون کما تا علمون خوا وزد ورپسی وی وترجونا من اللہ ما لا یرجون تاسو په دې خپل درد او زخم سره امید ساتئ د الله نه من الله د الله د فضل نه د الله د رحم نه هغه چې دې نه ساتي هغه ته خو نه په دنیا کې سوچته نه په آخرت کې سوچته او تاسو لپاره په دنیا کې نصرت ته او په آخرت کې اجر او دیو شهادت ته نو ولي د جهاد نه رسو کی وکان الله علیما حکیما او یقینا الله ډیر لوی علم او حکمت والے اتم حکم کله چې ملکونه فتح شو نو د قران قانون پکې جاری کړي قران شروع کړي درسونه شروع کړي جمعتونو کې شروع کړي مدرسو کې شروع کړي ولی چې دا بی دین خلق خبر شي هغه خود اسلام نه دی لیدلې هغه خود اسلام د خوګوالي نه نه دی خبر او اسلام قرآن دیکھا اسلام قرآن دیکھا چه قرآن کم دے که نینوال تا اسلام نشتا اچه قرآن کم دے که اشتا دینوال تا اسلام شتا دے چه قرآن پکی نینوال تا اسلام نشتا اگر کنم اسلام آبادی اسے اسلام آباد دیکھا اسلام برباد دیکھا نو دا اتم قانون دے چلا رب العزت توی قانون جاری کے ادھا قرآن احکام چکی جاری کے او قرآن خلق توخی اوخی ہے یو آیات و توخی پیغمبر ویلیو بلغو عنی ولو آیتا ارسوے زمان ترپنا ارسوے ذکر ستاسو دا رسول دا سیدی لکا زمان رسول عنی ذکر ویلی اگر که یو ایتی داس نوی چه ولو حدیثاً نا حدیث دا رسولو ندی گواری خواه دعوت صرف دا قرآن دا دعوت دا حدیثو نشتا حدی کارو لٹکڑه ده قرآن پریخه ده دا حدیثو دعوت کئی خواه دا حدیثو صرف عمل ده پاگی بانده با عمل کئی خواه قرآن برا سیده که چه قرآن رسینو دی سر حدیث پخ پل رازی خواه ذکر زبا دا قرآن تشریح کے او تشریح حدیث تے منگوئی جو کنا چو تفسیر سو قسم دے تفسیر القرآن بالقرآن دا دے یقین منگ نازل کتا تا دا کتاب قرآن بالحق تے یو مانا حق پا دی کے پروت تے او دے پا حق کے پروت تے بس دی دے او بل نجدا ندی خوا بالحق تے بعد الساق او د طلب پستا الساق دا دیو بل نجدا ندی گوره خواه حق دا قرآن نجدا نده قرآن دا حق نجدا نده بالحق تیم لتحکما بین الناس چطا فیصلو کی دا خلق پا میند کیم دل دا تحکما زکوه لی چه احکام سلطانی دی کنه خواه که نوینو لتبینا لتقرعا لتتلوا دا سبه ویلو چونکہ احکام سلطانیہ دی دا فیصلو احکام دی چی فیصلو کی دا خلق میند کی بیماراک اللہ پاغ علم سران چی اللہ تا تخوض لے دے فردل تکی بیما انزل ندے وے دے بیما اراک اے وے دے دی کی اشارہ دا چی قرآن ام دے نو حدیث ام دے دا دوارو تعلیم اللہ تعالی در کرے خواہ نو ارا کذیر شامل شکنا اے بما علمک اللہ فی القرآن ابن عباس رضی اللہ عنہ او دغه سوي بما اراك الله او حضرت عمر رضی اللہ عنہ ویلو د امت قاضیانو مفتیانو ته ویلو چې ګوره خبره کوي نو مخکې وته سوچ کوي ها اسنه چې تاسو څوک دنه تاسو کی او تاسو وای چیرې زما راي دادا هو ته پیغمبر چې ستاره دادا نه ته به وته وای چې حدیث کې داسې راغلی دی قران کې داسې راغلی دی دا د جواب اصول دی ها او چیرې بدانه وای چې زما راي دادا ایر زما خیال دادی حضرت عمر وی خواه لا یقولن احدکم چرد یوتن نوی چی قضویتو بما ارانی اللہ ما پیسلو کلا پاگی باندی چی اللہ ما تسخولی دی خلیتا باندی وحی کلی دا فین اللہ آدم یجعل ذالک الا لنبیه دا اختیار اللہ صرف پیغمبر لور کلی دا بما اراک اللہ چکا غوی نو سیدہ چې ما په سلو کرستاو میان کې وا چې الله ما ته خودلی دي لازمي یا زما راي دادا هغه وی دي بل اسم ابتلا او قاضی له ندی په کار کا ادیب پر سر منبر لګی آئی ویر زما راي خدا دا او چې کله وتا دعوت ورکی کنا سٹیټ سیکریټری نو هغه موي چوس بتاوستا علامہ او تاوستا دخپلو خیالات و اظہار کی دیکھو خیالات منتظر دادن خمالوں دی خدا خود دن نہ دیکھا نخا ولا تکل للخائنین خصیما اے پیغمبر پاک تاتویم چی طرفداری بنکے طرفداری بنکے ولی ځکه هر فیصله کې طرفې نه کنا مدعی او مدعلی دای کنا او ریو ته خصوی موې نه شي کنا نو ته فیصله کې طرفداري نه کې دیو تن خصوی من چې هغه خیانت ګری ښا داوی طرفداري باندې او ککړی دی نو استغفر الله بخنو غواړه د الله نه ان الله کان غفور الرحیم بشک اللہ بخشش کن کدے مہربان واستغفر مانا دانا دا چستان خطائی شوی دا نا وائے چی اللہ کا زمان خطائی اوشی نو دا بخنا غوارم بخنا مخ کی غوارم اس عمر اعلی طریقہ دا خوا ادویم دار قرطبی وی چنا واستغفر اللہ للمذنبین من امتکا والمتخاسمین بالباطل دا خوستا امت تے زچان یو قسم جرم کی چانا بل قسم جرم کی گی نزید پار بخنا گوارا وستغفر اللہ او اللہ بخشش کون کد مہربان نزل سکیم واقعہ شوی وا و نبی علیہ السلام تا پیسل راغلی وا اگر داو چی مدینہ کی د او بیرق زامنو ټول غلاګرو ها دا بشیر پکې ډېر سخت لاګرو هغه لګي نو یو بل مسلمان او رفاعه داغه نه غلاو کړ د شپې د په وړو بورې چرونه او سره سو اصلي وي اصلي خو باغی سره وی کنه توري موري و سره وی هغه راوړه بد د غل خدا دی کنه ها هغه چې تا چې دا سامان یې تاړه را تاړنو بورې سورې شوې ده نو چې دی راوړنو په لارې ته نوړل شوې شو ښکارا وې شپې خو نو ښکارې ده چې دی پوښو چې هو دا وکړ شي نو خلق به راضي دلته هغه سامان یې وړو یو يهودي ته ورټکاو سو کوې ځنومي زید ابن یاسمینو بعض لبیز لیکی خو مشهور دغه زید ابن یاسمین هغه ته ورټکاو هغه راوته ویلی ویره مونږه باندې نا وخت شو از مونږه ځای لري او ستړي کړو دا تکې دا کورو دا بیا مونږه سار وسو ښه هغه ته پته او کی هوږه بس چې سار شنو پته خو لګی کنه ګورا که څوک ډیر ځان پټی نو رفع اولکی دو لارو نبی علیہ السلام تیوی چی دو بیرق زامنو زماغ لا کری دا او دشپی او اوخ کی غلاگر دیر خمالو می دولی چی کم کور کی وچل ترانا او شو کنا تکا پخا خدا رانا گانی نوی اڈیو بابا دو ناغی باوی داو سچل دے خوا دی رانا کری وکنا خوا نبی علیہ السلام راو غختو راوی غختو او تیوی تاسو باندی راپورٹ تی خدا خو منافقان خو مالدار خلقو کنا مخوریزا ناغی نبی علیہ السلام تاوی چی اگورو تا دس رگوان سوک دی چی بمونگ باندگلا دعوی کئی تی دور نگوری چمونگا مشرانیو دا خلقو پیسلی کو مالداریو زمونگ دا چامال تساجت تے ہمونگ بعد نے دعوی اکڑا ازمونگ پسپی نا جامعہ داغو لگاو دیخنو رو خیاری کنکا نبی علیہ السلام آغا صلی راو گختا آغا تا ازور ناوکڑا چیسی پا حلق داوی کئے او گواہان در سرنشتا او بیا دیوی پیرا شاکنا چو گورو چی دا نخطر کمی پوری دا نا خود یهودی تر کور تلیوا نوی گورو تا یهودی راویستو یا سامان راوڑا نا خود راویستو دا ولی دا اغلا کړی دا غوی ماغ ندک دا خودی ما سر سامان کی خود اوی چی من بید سار دا وقت تولو زس خبر نا خوا نبی علیہ السلام اراده وکړه چې دا زید راولی چی لاستی پریکو گرو تا دکا خکارا نخوا کنا خوا لاستی پریکو ادی کی دا یاتون نازل شو نبس خبر خکارا شوا نو یهودی دا هم د خلاص شي د مصیبت نه او زور ټول په نو بیرق په زامنو راغی ښه نو بشیر خو لاړو تښتېده څوک یې روم ته لاړه څوک یې مکې ته لاړه هلته کې بیا غلی کولن مردار شو نو دا آیاتونه دې په حق کې راغی ښه ولا تجادل عن الذين او ته خبرې او دلیلونه او پاس مکوا طرف دا کسان نه یختانون فی انفسهم یختانون انفسهم چری خیانت ګرځي په خپل زړونو کې یختانون لازمی دی انفسهم نشي منسوب کولی یختانون صرف دا مطلب چې خیانتونه کړی بس ان په ځهم و سره نه لګي نو دا اصل کې دا څه چې فی ان فسیم دې ته ځان معلوم دي چې خیانت مون کړی دی ښا نه پیغمبر از دې ته طرفداري مکوا ان الله لا يحب من كان خوانا عصيما بشكل محبت نه کوي دا چې سره چې ډیر غټ خیانت ګرځي او ګناګار یو گناهونه دی ډیر گناهونه کړی دي او ذ لا يحب معنا دا چې يعذبه عذاب په لور کوي ولې دا وی گناهونه وګوره یستغفرون من الناس ګوره دي ځان پټي د خلقونه او سوګندونه کوي ولا يستغفرون من الله اذان خو نشي پټول د الله نه کوي یو دا معنی دم یستغفونا یرکی د خلقنا ولا یستغفونا من الله او یرنکی د خلقنا معنی کی یستحیونا او لا یستحیونا حیا یریتوی او دعو سر لازم قرد اللہ ننیریگی وهو معهم او اللہ ذی سرو دا کلا اذ یبیتون ما لا یرضا من القول فاغا وقت کی چیزی جرگی کولی فدا غشپے جرگی کلی بخوا چکے چرے خبر اخکارشی فدا سدا سبکو فاغا خبر باندی چلانو رضا ذی پدی جرگی باندی او ذی پدی بیان باندی ګور دا مطلب نه دی چې الله سره دغه وخت کې وو قبل له وخت سره نو ځکه ایزی ویلې کنه او هو معهم الله ور سره وکړه ایز یبیتون ابیا ته نه بل په الله نه دې تخصیص ته پاره ویلې دې ځکه خاص کو چې لکه یو سړی جرګه کوي او نزد عقیده یې چې اسمون الله ویني کنه په لار کوڅه کې و چې کله دن راشو بند کمرې ته راشو نو بیا لازم نه نه خبر نو ځکه وی چې نه اذ یبیتون زه ستاسو نه جدا شوې نه یم ها هلته هم در سره ها وکړه الله بما یعملون محیطا یقینا الذی پټولو کارونه باندې احاطه کړی دا په خپل علم کې راوستلی محیطا تا زور نه وته ورکی ښا چې منافقان تاسو خو بنن دی یو سړی طرفداریو کې مالدار وې کنه اما خوریز وې هدي ټول پاغه پسې بعد پکې مسلمانانو کې هم دا وی مرګري ښا دا مال داسې او شی دی ښا الله وینر خو بتا د دې مرګري شې نو قیامت کې هان تم دا تاسو چې هاولای دغه کسان جادلتم عنهم في الحياة الدنيا تاسو ډیره جګړه وکړه د دې طرف نه په ژوند دنیا کې د دې طرفداریو وکړه د دې طرف نه وکالت وکړه ومن یجادل الله عنهم يوم القيامة نسوک دې چې الله سره راشي مخامخ شي چې راشه کنوز گوايو کا او سره راشه باسو کا څوک دې چې بحث وو کې الله سره د دې طرف نه پر د قیامت امي يكون عليهم وكيلا يا وسوکي په دې باندې وکیل دا ولي وته وي ځکه نن دنیا کې هر سره وکیل دی ها سوخه سرکاري وکیلان دي کنه نقشبن وکیلو پلانې وکیلو الله وینا قیامت کې وسوک وکالت کې د دې طرف نه ها ګور وکالت د دې لپاره په شریعت کې چې چا جرم کړی چې هغه سزا ورکړي نو وکیل با داسې وکالت کوي چې سبا دې سړی جرم کړی دی ادا دي ګواهان ناشدي کغلې کړی کقتل کړی کارسي وکیل بداوی مجرم با راگیری چې دل سزا ورکړي شي زګه وکیل صحیح دی دغه په خپل وکالت باندې ارسم رمال اخلي درزه پر حلال نه لیکن داسې وکیل چې هغه مجرم خلاصي ورقته لیکلې ټول دنیا ارچا سن خبر او یو وکیل مې ولې ډیر زبردست او پېشي وکړل پېشي وې په 24 باندې د ایسی شنجت سره ها ها ها نو دا وکیل لګي نو مجرم خلاصې نو دا وکالت دوم حرام دی او په دې باندې چې د څومره مال دولت واغستو نو هغه هم حرام دی نو تنه نو وای کنه چې کوم وکیل دې چې هغه حرام نه بچته ولې هر وکیل چې دین مجرم خلاصې دروغ بوي سوګندونه بکوي کمن یامل سوء ان سزا ذکر کی قران عام او خاص کر د دې منافقانو ښا هغه چا چې عمل وکړ د شرک یا کم د شرک نه سو ان کم د شرک نه کغلې وکړه کزنه وکړه که شراب وکړه که جواری وکړه که سودی وکړه او ټول چی دي ښا ده خپل ځان د ګنا دې نسو ان نبرات ده او یظلم نفسه یا ظلم وکړه په خپل ځان باندې وی دې نمرات شرک دینو که هر سی خواه سمه استغفر اللہ بیا بخنو غاری دلانا یجد اللہ غفور الرحیم او بمومی اللہ لرا بخشش کن که مهربان اگو رو تا اللہ گناہ مافقی اگر که شرکی گو را نور پا کسو پاتی جو او دی صورت کی برازی و ددلہ جن اللہ لا یغفرو یوز الخطیر شو ایو شرک بیهی ابیا براشی نزیتا گور ظاہر کی تعارض ویسا چی خلق کم افلا تدبرون القرآن علیکہ تدبر کوا قرآن کی رالی جنگو نمجوڑوا کم دے کی چویلی چی شرک نماب کم نو اگا چی توبیت سم نشو بس ہٹ اٹیک پر آگے اڈوی اس تسم نشو امو شرکو نزلال خبر آخرت تلال اللہ نبخی دغا خوا او دل تخواگا یادی چی سڑے روغ موٹو خو خیارو اشرکو نے کول خو پتا وطا نوان چی قرآن واوری دا یا پا روجا کی یا پا کوجا کی توبے ویستا توبے ویستا چی خدا ماتا سپتا ما ته خوول دا پته نو چې ګنه دا شرک دی ځکه پار دی کې ولي کلیو چې صلوات و سلام علیکا یا رسول الله ورګته الکه شرک دی خلی نه راغی او شرک دی خلی نه راغی توبه توبه خانه د سوکشته نه چې وته وي از دې پول نه راغوردی کم بخته دا ولي شرک لیکي دیوالونه دې ښاکړو وګورو ته دای کنه ښا ادي ما ته هو پته نه ودا ټول عالمان داسې کینو دغه ته عالمان وی ښا ناشنا کپړې چې خلاص کړه دغه ته عالمان وی ښا او چې اوس پوښ کنن توبه ویستا ښا او دا صحیح موحد شو چې مالدارم دې کنه ښا نو اوس په توحید او سنت په قران او سنت باندې مال لګی ها الله وی دا وګوره یجد الله غفور الرحیم بل ومن یکسب اسما هغه چا چې کسب او عمل وکړ د یو ګناه وکړ دا ګناهونه ها فلاګان یو ظلمونه او دا کار وکړ او بیا چې تپوس ته نو کې یو ضرور دا ولی دا سکت تاسو غوډیر خو خلق یې میاګان سیبان یې او خونزادګان یې او نو تاسو غلوګ دی پال کاوه کنه هغه سوی وی زمونږ دا الله نلیکی او زمونږه مشران داسې برکتیان تیر شوی دي چې کومه ارسکو نو الله غنلیکی ها ویولی فینما یکسبه علی نفسه دا بدل پاپلار پسی لکی پاگنیک پسی بدل لکی دا بتا پسی لکی خان وگروی اغیزی موار زمان و شران دوی اغیب جواب ورکی مونگا نیوزی موار اللہ وی تزی موار دکان یقینن دے کسب کی دخپل گنا پخپل زان باندیم وکان اللہ علی من حکیما سوال پیدا شو چې وګورو تا چې الله هپويږي چې دا ظالمان دي ګناونه کوي نو سزا دی ولا ورکی نو الله وینا دا د سزا ځای نه دی حکیمان دنیا د سزا ځای نه دی کنه دا خو د عمل ځای دی امتحان دی ریزلت برست را دی دا د الله حکمت ښه دا غوړ هر یو کې رد دی د جاهلیت ها مخکې رد د جاهلیت کوم چلکه ګناه شرک ته توبه وباسه او مشرکان چې تیر شوی دا جهنم کې پراته دي غره ابي ورته وي چې ګنا کینو بل څوک په مګونان غاروا پنما ایکس والا نفسه دم جهلیت ډیر خلک پدې کې پراته دي ښا چې 2000 ګنا دا وي په غاړه پیغه وستا په غاړه دي تی مولانو بام خلق ته په خوا کنا او چې دی ودا ما کوم نه جمعین سره وخته کول او چې تا خبر شي به چې ير استاد ما داسې اوریدلې دي یا مې په یو کتاب کې کتلې دي تقویت الایمان کې د اسماعیل سعید کتاب دی تقویت ډیر ښه کتاب دی چې داسې زونه به دته د بوته پرې ده به تاسو نو یې نکنه استاد چې اوس بیا مونږه غاړه درنه یې کنه اگر با تی پریده تا ستاسو ازار گناه زمونگ پا غانا خب نازاسی مولانو خواه اخپل سکه چه نور بای پزان بوچ کلو خواه دا ورپسی بیازی کر کئی دا چه گور کل یو سلی گناه او کی چه بیا تا پوستی نکی وی دا مانو ده کرده دا بلچا کرده لکه دیغ لعکلاو بی اڑاو پی پزید ابن یاسمین بانده چو گورا سامان اغا کر راو خود بیلگا اغا کر راو خطا او من طول دا اغا کورتا تل ده دا اولو چی دولی دلیو دیتا من وی خوا طول اغا کر را تل ده نمونگ دا سغلا کرده او من یکسی بخطویتا اغا چاچا عملو کو دیو گنا که وڑو که او کلو او اسمن یا غٹ گنا یو دا مانا اگر چاچا عملو که خو پختائی سر او که نو زده خو نگنانگاری اگر چاچا گناو که قصدن یا او که امام راضی وی سم یرمی بی برین ابی اولی پا دی باندی پاک سره چه دا مانا دی کرده دا خواقه کرده پاک بنده فقد احتمالا بہتانم و اسمم مبینم یقیناً دو غاڑا ددرا نکڑا خوا ویغستو پخپل زیمواره بانده دو سیزونا یو دروغ دیر لوی او بل گناخ کاران بہتان خدا شو چه اغا جس سندی کلی خبر نده او تا پی گناه وروارو غلا دی پوروارو دا او بیا چه دروغ دیوی نو اسمم مبینا کفا بالمرئی داو تسلی ذکر کی پیغمبر پاک تا چی گو رتا دا زید ابن یاسمین لاس کٹ کاؤ اوہو دا ہو اللہوی کما نخبرو لے انسا ود آغا جدن لاس کٹ کڑے دا معلوم شو آجتا پا غیب و نپوئی گیم غیب دان یو اللہ دخا ذکر اس تو آیات را روان دے عجیبہ کتاب دخا آو سوال رسو دے جواب مخیو کخا چیو تسنگا غیب دانوے ولو لا فضل اللہ علیک و رحمته کنوے فضل اللہ پتا باندی چی قرآن نازلی گی او رحمت اللہ پتا باندی چی تالے عصمت در کرے دے عصمت ستا ہوئی لگنان ساتن تی ساتن لے کنا لحمت طائبتم منهم نگور تخبری قص کرو یو ڈلی دا دی منافقان این یدلو کا دو معنی دی چتا خطا کی پا فیصلہ کی ورطی پا فیصلہ کی خطا کولی دمرا زورا وردی دی بی گناہ سلی لاش دربان کٹ کاؤ این یدلو کا خطائی مانا دفا زلالت غمانا بنکو پیغمبر سوکنے چی گمرا کولی نبل سوکا خطا کی تال را پدی فیصلہ کی خواہ ادویم مانا این یدلو کام دی مشورہ کریوا چی بس لاس بدا بل چانا کٹ کی نمب پی آوازو کو چرا شے پیغمبر خطا شو خلا کوئی پیغمبر ان خطا کی گرا شے گو رے دبی گناہ سلی نے لاس کٹ کام نو این یعلنو کا بزلالتی دا مانا ان یعلنو بالضلالت دی با اعلانو کی چراش پیغمبر خطا شو دی دا مشوری کرده فاللہ وی ولی بدا سکی ومایذلون الا انفسهم نشی گمراه کوله مگر فلزانون فلزان هلاکی فلزان تباکی ذکر دی زور با پذی راضی کا نخوا که آخرت کی او کدل تی ومایذرونک من شین نقصان نشی در کوله تا تازارا کډیر مشورې او جرګیو کې خط پیغام شه بیا وی یو معنا کې دا غي فضل او د رحمت ښا دا وانزل الله علیک الکتاب والحکمت الله نازل کړی دی پتا باندې قران نازل کړی دی حکمت سنت نازل کړی دی دا قران او سنت څه شی دی وعلمک ما لم تکن تعلم تل علم در کړې دې دا غي دین دا شریعت دا غي احکام او قرآن او سنت چې ته مخکې نه پوهې دی پاره باندې لم تکون تعالی دا قرآن ارزې کې ویلو ښا سوره زحا کې براشي چې واوجدک ظالن فهدا او صدامن ته وی غافل نو قرآن دا تنازل که نا غفلت لري شکنه که سورت یوسف کی با امراشی چی بی ما انزلنا الیک هذا القرآن و این کنت من قبله لمن الغافلین دا مانا تغافل وی نو اللہ دا نازل کرنه که قرطبی وی ای من شرائع الاسلام والاحکام دلته درکړه مدارک وی من امور دین و شرایع دا د دین احکام او مسائل خیفه ابن عباس وی مقاتل وی هو الشرع دا شرع یا دې چې ما لم تکن تعلم ها دغه چې سورې علق کې ویلو علم الانسان ما لم يعلم مداو کنه پوسره چې بریلیان خو دمه نه کوي کنه ها خو یې څو تحریف نه کړي سوې وعلمک ما اکان ما یکون چې څه په خواشي وی دي اسره اتلون کې تر قیامت پورې هغه ټول تا ته خو نو یې چې دار سو ته معلوم کنه دا قران پاږي کې نو د دې مکان او ما یکون نه بارو رجدا پکې ونو بیا د دې نزول ته ساجته چې وزیر شکاله کې نازل کلګ لګ او ارض کې ورته وی چې کدا مې نه نازل کړي نه کوم څه وته وی ها وګور ما په اخر دلیل خو پېښ کګنه بدبخته چې زمره لوی خبره کې د کفر شرک خبره کې اوس دلیل خو پېښ کا کنه ها نو کله به ضعیف احادیث راوړي چې دا غي د الفاظو پته نه لګي څوک په پارسی کې نقل کوي چې پیغمبر وی چې زیر عرش پودم قطره در حلق ما افتادم دارش دلان دیو ما یو ساس که می پمره که پریو تو نو فعلم تو ما که نو ما یو دا تا جور کرده خواه دا چا جور کرده او خواه کنه سره دا تا جور کرده دا دان نکنه دان حدیث جوره کله بل حدیث پیجی که فتجلالی کل شین چلا زما پملا بانده لاس کی خودو رچ ماوکات نماتا هر سخکار شو فتجلالی کل شین پیدا حدیث تی چی طول وی ابن کثیر وی ابن جوزی وی حدیث منکرن مخترعن دانے جو کرے تجلالی کل شین دا کم حدیث کرا گئی تھا دا طول داغی دا دلیلو ندی ادھا قرآن رد پی کئی او قرآن تاکی تحریف کئی خولی تا تها واسو ماکانو میکونو جتپا غیبان نپوید نگور دا سیعیت ویتور بقرکی ترشیو چلی رب العزت وی ویعلمکم മാലം തക്കൂനു താലമോൻ വ്യാൽത്തമാക്കാൻ നാമായ കൂനോവായ കനഹ ചുമ്മത്തും പാർസ് പോയി او سورہ کہف کے براشی ولا تقولن لشین انی فاعل ذلک غدا اے پیغمبر چری دو سباب حق کے موائے چدا کار بکوم الا یشاء اللہ ہاں انشاء اللہ و سروائے ذکتا تا علم نشتا کنا تا تا علم نشتا دے ما شمان چرتا دا اختر پرد باندی دا نبی علیہ السلام پکور کے راجہ مشیو اسد پتیلی سر راغت او ټنګ ټنګه کولو اپ خپل جبا کې وی اشعار وی د پیغمبر کنا تحبزا محمد من جاری مونږ ډیر خوشاله یو چې محمد زمون گاوند دراغې او طلع البدر علينا من سنيات الوداع مونږ باندې خود زغی غرنا په مېرا وختا ابي اي پکوي جو فينا نبي يعلم ما في غد نبي الاسلام چر تواوري ز نظر راغ وي پچو دموه دا ګنال زو سبا پکار نه پوي ګمان وي په مونږ کې داسې نبي دي چې سبا پکار نو واړ پس پوي ها واړ په مونږ کې کنه ها او چ خبرې کول شي نو مې کې به غوړه شرک د خبرو نه ها ځکه نبی صلی الله علیه و آله توي چې دا موه دا مخکې مچ وینو دا غوایه او دا غتن دا خبره ته نو باسه ها نو ګور ټول آیاتونه حدیث په دې دلیل دي چې پیغمبر په غیب نه پوي ها حدی راضی وي نه وکانه فضل الله علیک عظیما دا فضل د الله پتا باندې ډیر لوی دی چې قران یې نازل کړ او حکمت او سنت یې نازل کړل دا خبر اخلاص شوا لوی واقعا وها لوی حادثه وا خو چې خلق خبر شو چې د قران قانون به جاری کیږي نو جوړ دا مشکلات او تپیق شو چې نفاذ شریعت به کیږي نو دا مشکلات منافقانو پیش کړو نو زموږ وخت په لګې دنو وس رد کئی شردا سو کئی چدا منافقان بیا مپری دے یو بلتا خا دیتا ہوا ہے چکا چرد دو دن یو دے شو نو جرم دے ڈبل سواری کار دے کی خا اگر چی دی دن یو دے نشی خا شپک پوٹا با دیو بلنا جدا ہو درے گئے ولی لا خیر فی کثیر من نجوام سخیر پکی نشتا نو اللہ ہوئی خواہ لا خیر جنس خیر دی لا تخیال کوئی دا دیر قیمتی دی خواہ فلا الہ کراغل دی خواہ نشتا دی حس خیر باغدیر و جرگو دا منافقانو کیم کل چی دی جرگا کی نو پوشا چیسو شیطانی کی توبہ خدا دال دیو گو ایک پل ملک تو گو رہا دا سوال کوي چې خدایا چې د دې جرګې ته مخامو کې د دې میټینګ ته مخامو کې او د دې ځکه په خیر هو نه کوي کنه ها جرګه کوي نو څه لوی نقصان وکي اسلام ته به ضرر رسي ښا نو بالکل جرګه مانه دا خو مونږ هم کوو مؤمنانو هم جرګې کوي او شورا کوي الله وینا اگر خوب خپل زیدی کنه اگر دری خبری الا من امر بصدقت مگر اگر مومنان مسلمانان چه دید پار جرگه کئی چه مرگری کمزوری دی غریبان دی ناچار دی سو سرشتی نا روجه دا نو صدقو که نفقو که خیر خیراتو که چه دا روجه ہو پلکوٹی پخکولی وزی کا نخا دا خوڑی رزبر دست جرگا دا سمرا خلق دا سی نا دیبا دا حکومت پتا مئی حلکا حکومت زان دا پا غذا بختا دی اگر با تاتاوی چی غریبانو سر امدادو کولی تا پخ پرن نوی نی اسواب پا دی که دی چی بغیر دا چا دا امر او دا وینانا تو سوچ او فکر او کئی چی روجر آروان دا او دیر جزان غریبان بئی چی اگی کرا با اوڑا نی چی کرا بس نی ویارا دیمارگرو توائیو چی سلگ لگ شیر آٹول کی او چی چا تا معلومی چی اگی لے بس دقا دی پا پالتا کی ور الا من امر بصدقه دا سمرد عزت کار دی او معروفن یا جرگ کی دید پارا چې خلق دې چې دا غي دیني نقصان هر ورځ را روانه ده او هغه سره قاری صاحب نشته چې ختم ولو کی نو قاری صاحب ولو ګوره کوي خو ور دا وته وای په پیسې او په ناخره ها او معروف ها یادار چې امام نشته چې مونږ ولا کی یادار چې استاد نشته دې روزي کو کوجي او چې ماشومان نو تاسو سبقونه وخی معروف کنه او یا ډیر خو خلق دی خو عالم و سره نشته نو دغسې چې ځان ناستی ځان لی د اردو تفسیرونه اغست د اردو تفسیرونه اغستی دي اپ هغې هغې نه پوهېږي هغې کې هم ډېرې غلطې دي ښه نو بس جرګه وکړئ چې دوی له څوک عالم راولو چې دوی ته درس شروع کړي اصل جرګه خو دا او معروف یې یا جرګه کوي د دین په یو کار باندې د توحید او سنت په یو کار باندې دا دواړه هغه خبرې وي چې دې ته ویلې جلب النفع ولې مسلمان بس دریو خبرو ته محتاج دی ها یو دا دوه ته یو دا چې د ده نظر لري شي نو دې وی خیر دې به داسې وګي ته کې ناشته ما خو چې زه چې ما ته امني بس ها یا خلق ما له اسمه راکوي خما دې سپوپی شوګان نو ساته ها ها اځم دار چې ها نفو لراضی نو نفو د وقسمه دا یو دنیاوی دا او بل دینی دا نو دینی دا شوا چې او معروفن چې د دین دا وته وي او دنیاوی دا شوا چې به صدقاتن ها ها دا خو هغه نفو نفو شوا هغه ضرر زده او اسلام بین الناس یا دید پار جرگا سوک کئی چیز خلقم یعنی که اسلاو کی روغو کی دشمنانی مسلمانانی رونی او داغیم یعنی که دشمنی دا اڈیر لوی نقصان دے نرازه چی جرگا و مشوراو کو دا دید روغی و دا صلح سو کوششو کو دا قدری دی نو او دی نصیب آجت نشتا بل ستخا دلتا دکا امام تفسیر کشاف ہوئی چې نبی علیہ السلام ویلو کل کلام ابن آدم کل کلام ابن آدم علیہ لا له هر خبره چې بندا ذخلی نه راو باسي نو د ځغان او پترنیږي دیو په ګناګاریږي په دې ډول نه یې ښه بار خبر نه الا ما کان من امر بمعروف یو دا خبر دی کی ګنا نشته او نهی عن منکر یا د منکر رد کی ښه او ذکر الله یا د الله ذکر کوي تا دی باندې خو ثواب نه دی اجر نه دی ښه ا دینه سیوا چې څه خلی نو باسی کنه نو بس د دې مرنه بیا چا پیری نو ښه کل کلام ابن آدم علیه داله ومن یفعل ذلك ابتغاء مرضات الله اگر څوک چې دا کارونه کوي دا نه کوي کارونه کوي دا د عزت کارونه کوي کم چا د صدقې تنظیم کوي چا د مسلې او د دین تنظیم کوي او د چارو غې صلح کوي فوق د هډیرو چت کارونه ها خو دې کې هم غوړ نیت ته ضرورت ته ها اگر څوک چې دا کارونه کوي خود پاره طلب د رضا د الله رضا کم دا ډیر خلک دې چې نوم په صدقې کیږي او چې صدقه ده توبه توبه توبه اگر چې بیا وو سره سچل کوي ښا بیا صدقه به نه خلاصي کنه ښا هغه سره په پي او اخلي ښا توبه توبه اروز برازي او تبکيني او کله به چیتناتی کله به شربت ناستی کله به ارګه مکوا ابتغاء مرضات الله دا سه هر یو کار چې دیو کو نو طلب رضا د الله لپاره وسو پنوتی اجر عظیم الله یې مونږ به ورکو د تا ډیر لوی اجر چله و تلوی ویلې دي نو پس شو کنه ها نور څه غواړي ها ها دا هډې رخي اجر کی وی توبه دا هډېر اجر او د ثواب خبرې وی ډېر عزت خبرې وی خدا دې کې نور جرګي کېږي په دې شینوار کېو په ممند کېو په پریزو کېو ادا ستې تا ته و خیر دین را سي دلې او په خوا دې جرګي وی ډېر ناشنا ښا جرګه به کولا سړی مړ شو سنډ راولې دیګون راولې دیده پاره به جرګه کوله ها ها ها بیا جرګه به کوله چې د بابا سلوي خره دی او شوي ها دي ته وای کنه چې خیرات ورپسې کوي کنه ها چې بیا مونږه ما جرګه وکړو او کنده خو ډیر غټ کار دی کنه دی لو کسان په کار دی څوک خبرانی کې او څوک به پکې خشاک مشاک را چلی او څوک پس کوي نو ډیر د بدعاتو د پار کی او د بدعاتو د پار جرګی کی ښا څوک جرګه کوي چیرې مونږ خو جمعات جوړ کو او استاد بول راوړو ها د کم زینا د اکوڑا خټکنا یو خو له تا وګورو خدای ته وګورو پاری کې دا یو خوشحال خان خټکو هغه مړ دی ښا انور پکې نشته ښا دا زین را نو لے غوري توبه توبه په دې جرګه کوي هلکه نور ځای نه لګځي واحد سړی ول راول دلته اوس موږ ته بلا راولي بلا د بلا نه خلق تختی هته بلا دلته کې راولي ښا نو زارت دی پاغی خلقو ها ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى اگر سوکو چی خلاف کئی در رسول بس لگی و سرننو پیغمبر خواه نزی زکوی دا اگر پا دی سنتو کی خمونگ لئیس نشتا دا اگر پا سنتو کی خو اوگی تکی با ناستی بولی گرو اینو ما خامونا خوری اینو جمعی خوری اینو سلوی اختی خوری انا بوی دا بابا شکرانا و نظرانا خوری انا بوی سالگیرا خوری ایره که سالگیرا سو شیده داوی دا حلق کئی دا سنو پو داو بدین کی نشتا سالگیرا خو پخواوا آگی تا وی دا غوی دا عرصو چسو بمرشنو دا سالگیرا بے کولا خوا دا کارو نکیو شاقی کر رسولا ابی آوی پدی که منگل سنشتا چې دا غسې نه نخرو نو صبح خرو په پخوانو به ذاتيانو بالکل دقه وي ښا چې صبح خرو دا خبره تینا شهید اذان اورېدلې وا رحم الله تعالی چرته هغه سره باس ما سنو تغه پکې ویلو وی چې تاسو یې چې دا حرام دی دا حرام دی دا حرام نو موږ بس خرو مثلا ولا ډیرو نو هغه چې سو پورې ژوند دیو کنه حکم دی وی تقریر کو ناغه بول بیا بل شان فنور کا وخا بیا بیا ځان وی چې سبخرو او دې سره د خېټې غم ده ها تمام سنت یې تبا کړو ظالمانو الله بیا غسو چې خلاف کوي د پیغمبر په هر سنت کې دا خلاف کوي من بعد ما تبین له لودا و پس داغی نا چی داسی و تخکار شوی دی سنت رسول لکه دا سپین سبا پشانتی سپین سبا خطلی دی دا کفر تیاری لرشوی او نن د هر منظر له تراری خطرې لري شوي لکه ته توحید نات نه دی اورېدلې من بعد ما تبین له الهدى خوته دا سنت معلوم دی ښا د پیغمبر هر سنت وته معلوم دی ښا هو اتفاق نه کوي بس نو ښا ده خو یو جرم دی بل ويتبع غير سبيل المؤمنين او جون تیری په دنیا کې او تابعداري کوي په دنیا کې هنو د لار د مؤمنانو نو د لار د صحابه کرامو او تاسو څنګه ژوند دي چې صحابه کرامو سنت پکې نه پیغمبر سنت پکې نه دغه ژوند نمر خنه دي دنه همر خله کنه غیر سبيل المؤمنين ها بغیر د لارې او طریقې د صحابهونو ځکه او فرق نشته دی په دې کې په حدیث کې مو قرآن مو ګورها چې پیغمبر پاک ویلو چې علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین ی خلق او تاسو باندې زما سنت او زما صحابه کرامو سنت ټول داسې لازم دی چې دې کې به فرق نه کوي ها راشدین مهدیین یو تری صفات کړو په خپل او بیا وی چې تمسکو علیها دا سنت مونږه په منګول کې ونیسه کنيشه ټینګولې نعذو علیها بالنواجز بیا په غاخونو کې ونیسه او وجزاده نو څوک وانه خلی ښا زمره زور لګولې په دې باندې نو دین خدا دی اهل السنت والجماعت دین جوړ شوی دی ښا ولی چې عمل کوي په سنت رسول باندې او عمل کوي په طریقه د صحابه کرامو نو دې ته اهل السنت والجماعت ویل شي دا نه غنو مغي زمونږ نه تختول دي مونږ وايو خیر دا هیڅ خبر نه دا یوازې تاسو سره نه دي مونږ سره همشته دا زمونږ نه څوک نشي تختول ښا او دروغ او رشا په کې وایو نو ها دروغ چې دا تاسو رشا په شان اهل سنت والجماعت یې تاسو غوړ عمل د سنت نه خلاف دی چې دا دعاګانې کوي نو داشته د رسول په عمل کې داشته او خیا کنه په فرض په سیو خیا په سنت په سیو خیا په جمعه کې او خیا په اختر کې او خیا په ویترو کې او خیا او خیا کنه کوي د سره شپیتو یا کاله خوشو او دلیل دیونه خو دا څه چې کم ذکر کوي او حلقي کوي په ځان دی بل ځان جوړ کړي نو دا په سنت د رسول کښتا او هو ته منع کړی دا او صحابه ته زور نه کړی دا چې आवाज راونه باسه قرآن ته نه ډک دی نو دا ته څنګه د سنت والجماعت دغه څه دا ختمونه چې کوي الکه دا ته کم ختم کوي د پټي بیبي نو د ښکارا بیبي هغه وکړه کوي بس کوي کنه دا د پټو کارونه بس کوي خبره او ښکارا شو میدان تراوته الکه دا زور پښو وټان لیکم دې پیدا کړې بوجې ډکا کړې دا مونږ له تنه راکې چې بیل اوري پیو کو الکه پښو وټان جمع کړې اپدې بوي ختم کوما ته خدای دې اچې هغه څوک نه مونږ د کجور اډوکی جمع کړی اپ مو جمعات کی واړی یره وای ستاد په لا قسم کنا چې دا چا کړی دا څه کیه خیر دی یو کمزور حدیث را توخه خیر دی یو کمزور حدیث را توخه مونږ به سمکو هسپتال ته ووځو علاج بولو کو و ته مونږ ته یو کمزور حدیث خو په دې کارونو کې چې دا تکه اسی اهل سنت والجماعت ځان ته ټول ژوند تیر خلاف د رسول نه ټول ژوند تیر خلاف د عمل نه صحابه کرامو نه او د قرونو سلاسو نه او بیا دا وکه چې اهل سنت والجماعت يم الکه ابن کثیر خو سره یې کنا ناغت تا آیات سره وګوره د سورته احقاف وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه لا ابن کثیر دا دے کی دا اہل سنت والجماعت تعریف کرے نا خو پنج پیرے نو کن دا آغا غم نمانی آغا وی چا اما اہل سنت والجماعت فیقولونا فی کل قول وفعل لم يثبت عن الصحابة فهو بدعة في أهل السنة والجماعة خداوي چكم قول وفعل ني ثابت صحابة كرام ونواغ بدت انو نوچه اغا سوكينا اهل السنة والجماعة بدانو ادانو جديدين ويتبع غير سبيل المؤمنين نو سزا الله یو ذکر کړی په دواړو کڅوک د پیغمبر د سنت خلاف کوي کڅوک د صحابه کرامو د سنت خلاف کوي نو الله وی نولیه ما تولا او نولیه ما تولا زی اړو ما چې کوم په لاوړي او چې څه دې خو هي وکوا ارمان لري جوا ستا خو سي د دنیا ده اخرت خو ستا نشته کنه نو خاروانو نوری جوا خخوراکو نوکا خمالو نجمکا نولیه ما تولا حضرت شیخ بوی کنا وی چکم سپید چانی خوخ نو پتای تیو باسی چیزا بچیا چکم پلزین و زخا زمانی پکار ندار بولی زد تینا پتای ویستا زوی نو دقا سی دیکنی خیال کوي غره ښا الله غواځي مونږ به نو ویلي خود کوایو چې نور څوک دا سينوي نو چې هغه یو وي کنه ښا نن ټول خلق گزاري ته پاتې شوی دی ښا چې څه خبره کین نو یاره گزاره کوا گزاره کوا ښا هلکه گزاره خو مونږ سره یو طالبو دې خصاتي کې ژوند دی خو له خبر چې ژوند دی ځکه پاغه وخت کې هغه تک ځیاله پاڼه وکړه نو چې چا به سوین هغه به گزاره کا چا به سوین هغه به گزاره کا نو ګور هغه په گزاری مولا مشهور شو هغه ته بیا چانم ناغست گزاری مولا به وته ښا نن نن ټول گزاره پاتې شوی دا ښا دی هو نه کوي دا څه خبرې کنه ښا نو دا حال له ښا دا اهل سنت والجماعت نوم یې یې خره فزان باندې او کارونا کی چېغه په سنت او په دا صحابه او په عمل کې نشته ده یاره ابدا خیال نه وته ويتبع غیر سبیل المؤمنین روان دي جون تیری ډیر خو د خوشاله خو بغیر د لارې د مؤمنانو نه بغیر د لارې صحابه کرامو نه الله وی اړوم دلرار په لچ او لی ونسلی جهنم او داخل وکو دلر جهنم تا وسات مصیرا او ډیر بدلار دا ډیر بد ځای دراتلو دي ها خبره مې دا کوله چې نن اکثر زموږ مرګري چې ځانته وي توبه توبه بس شهادت یې ټولو خوړو ها هر یو دې شهادت یې ما هر یو دې شهادت یې ما او دې شهادت دستور دادې هر چا سره پروت دی چې موږ بابا غوې دې شهادت د دې جماعت نه بل هیڅ جماعت سره تعلق نه ساتو مونگ با داغی رکن نجوڑی گو مونگ با غی سرا پروگرامنو کے نشری کی گو ہاں کفر از کداغی ضرورتی ہے مونگ تقریر لبوزی نو مونگ خوار پلدو تقریر خو باردار چاہتا کہے کہ اندوی ہے کہ مسلمانی خوا دا غزان لخبر دا لیکن تنظیم حیثیت سرا دا بلچازن شری خوا نن چی دیش آتی نتا پوسو کی کیا لکت دا تاویزونه سلکه بیر دا خدا ټولو خلقو لیکلی پلانی لیکلی دی پلانی بمکاو لودیانوی سے پلانی دا یخ لے تو نسازان طبیعی شاعتی سلوے ہاں دا غصی جیتا پوستی ناو کی چیتا دا تنخواست اللہ دا څه مزدوري کې چې تنخواه اخلي دا خو عبادت تی عبادت تی داولی یعنی متاخرین ویلی دنو ادا طول پاگی پس روان دنو متاخرین سوک دی اصول خود غسلور دی کتاب اللہ و سنت اجماع و قیاس متاخرین پاکی پینزم روکو تو یا خدا تو دا حضرت دا دی دا غی حضرت شیخ یو تقریر کاو او اگا خلقو یو عالم مشر کرے و داغی علاقی ایدی و صدر اناو سر پا کرسین براغ ناستو خا نوچه شیخ مسئلہ دا کرکول دا اجرتو پا عبادت باندی پا دی باندی نو صدر و تغلی وانتی وی ای متاخرین و جایز کلی دکن حضرت شیخ وی چه متاخرین سوک دی تیما تنم واخلا ما بیا غلی وانتی اله کنو مینشتا ده یو خبر از دکره تو ده متاخرین و متقدمین ناسا خبر خواه ده حال لخواه کلی او پنور جماعتونو که ناسته و تقریرون بکی و اغیس ربا شوراگانی که ادا بکی نو ایتا ده شاعت نی ده اطول بیدتیان که سوریا اما اطول ده خلق ده اغیس رستاز که دا وګور ډیرو مرګرو کې دا مرزونه راغلي دا مرزونه راغلي ښا هغه بیا مثلا نشي کولې چې ته پروګرام جوړ کی نو به ځان براو غواړي د ګلشن اقبال نه یا خدای ته ولي پنځات کې مقرر نو او داسې تقریر ناغي کول شي مطلب دا چې مدرسه دې اسې نه چلی کنه څوک دا مدرسه لوی مصیبت ښا دا نن دا مرض راغلی ښه اشاعت والا نشته ټول بس د خپل مطلب یاران دي چې څه یې وکړو نولي ما تولله ونصلح جهنم زه چې څه دې خوښی نو هغه کوه نو وسعت مصیره هر کله چې مسله د رسالت یې ذکر کړه کنه مسله د رسالت نو اوس پرته مسله د شرک ذکر کوي اګه دا دواله مرسته یو بسره نې دي کنه جوخت دي دم د مخک سره لګي چې وی چې الله غره ګناو نه معاف کوي ها یستغفر الله یجد الله غفور الرحیم رودلته وی چې ګره شرک نه معاف کوي خیال کوا هر ګنا معاف کوي خو شرک نه معاف کوي ها دریم دادا چ خلاف د سنت او خلاف د رسول یوازې بدعات نه دی وره شرکیات هم پکې ډیر دي ښا ډیر بهترین ربط ته ښا وګورو او د دې زمانه سره لګی کنه چې موږ خدای وایي چې ډیر خلق د دې سنت خلاف کینو په بدعاتو کې مصروف دي الله رب العزت وی شرک کوي او بدعت خو دې سر خوري خو شرک کئی کنا سنگا کورا دے چانے او تعویز لیکلی امانگا تے پزور آواغستو اچی اوم لٹاو نپاگی کی ویلیو چی یا جبریل یا میکائیل اچی یہ بدت جاڑی اگا شرک کئی بدبختا او کلے نورو غیر اللہ تا آوازو ندی آوازو ندی او ادا غٹتا دیر زبردست تعویز دیکھا او په درګونو روپے پی اخلي مانو دولتونه پی جمع کړل هدا ذکر اورو چې تی شرک وای غي ګوره تی د بدعت نه خپه غي په شرک کې مبتلا دی بشک الله نه بغي دا خبره چې شرک وکړي شي دا غسره وای او فرما تو نزال کلمه یشاو او بخنه کې دا غي ګنا چې کته د شرک نه دی شرک نه کته کار سړي تر قتل او خو هغه بخیفه لیکن هغه کوم دا شرط دی چې لمن یشاو چې خوخه شي چې خوخه یې کنه نو کاه توبه نه استری نو می بخی رتو ورای صورت احزاب کې زمر کې ها دغه سی بخیفه لمن یشاو ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا چاچ دا اللہ سر شرکو کو نو دے گمراہ شو پا داسی گمراہ سران چا دا سمرا جون پا دے دنیا کی تیری گی نو دے دا حق ندر کی گی روز شمارا ویا خوا اوزان سر جکا چا دا حق نا سورا لر شوی ننسویم تاریخ دے ظلالا بعیدا توبو باسا چا دے مصیبت نبچ شی ورے خوا د مشرک هر روز چې دا هغه د حق نه لري واده دي د حق نه بعد دي ها خو دې دا ده کې بیا دا غشو چې بیان وته شو هديوي توبه توبه خدای زموږ د شرک نو وساتي او توبه توبه شرک وړي راټ ګنا دي او توبه توبه ګنا دي نوچی بیا دا خبر آتاو شوا چی گوری شرک داده چی تغیر اللہ تاواز که چی آغاز او یا بابا دا شرک ده کنم بی نا دا ولی شرک ده دا قولی ها سر محبت ده گورو تا دیوال دا شرک پا معنا نپوی جی خوا نزکا قرآن ورد دلتا دغا وضاحت شورو که چ ګور د شرک په اقسامو کې خو غټ قسم ښا ډیر غټ قسم هغه شرک په دعا دی تو ګور که خلق نور پس نه پويږي نه په دې خو پويږي کنه چې یا غوس یا فلان یا ولی یا بابا یا سخی سیبو یا علی یا رسول الله د دین خوارسو خبر دی کنه نو الله رب العزت دې د شرک په اقسامو کې غټ قسم دی ښا ان يدعون من دونه الا اناسا ذي اوازنا نكي بغير دالانا بجاتا رامدت شنوي بغير دالانا هجاتا هجاتا سمانا نا اواز كي وليتا نا اواز كي غوستا نا اواز كي نازا وليتا نا اواز كي پیغمبرتا دا جاتا كي الا اناسا دا خواتين حضراتا پو ته خو دې غواړې ته دې خو تک مطلب هر ځای چې ګوري کنه ته دې دا مطلب یې ښا خو دې ډېری خوښې دي هغه خپل مشرکان ترنګړي هغه ډېری خوښې دي او بل دا ده چې اکثر دې وازونه کوي کنه نو بابا ته نه کوي ابه ته پکې هم کوي ادا الکه دا څه خبر ده دا وی شهید ابه ده خلق ولا راضی نکاری کی آو ډیر نور چالوې دور نه دی دل ډیر راځي دا ولي وې د دې سکار نشته کنه څنګه چې دا جوان دی وا او خروس کو ته ناشته وا دا که څه وزم سکار نشته وا نور خو نور ډیر کارونه کوي کنه ها انو دې له ډیر خلق راضی ها الا ناسا یوا یا ځکه وت اناسوی چې زموږ شریکین عقیده دا وا چې ملائک د الله لونه دي او غي خو هغه لونه په قسمت رسیدلې وی کنه ها به مونږ په خسرې چولې په پراندازیم پکړې ده اوبه دی اولیاء وبم خلق کول ها لانی بابا وی زمونږ رسیدلې دي او لانی د دې رسیدلې دي خسرې به په چول ها نو ملائکو ته اناس وی نو اللہ ذکر وی چو گو رو تا دی ملائکو ته اناس وی امام راضی وی خواه چکان بازو میابد الملائکتا وکانو یقولون الملائکت بنات اللہ دو ام ذکر وی چو وی چو وی دی دخپلو آلیاو سران دو زنانو پشان تی عادت کرده دی بولی سنج زنانو پا دی خوشحالی گی چی سور شال اپڑا کپڑو کا ازل قبل تا دا جامع خوخی گورک بزرگونو باندی خو اخلی ہے کنا او دی دلتا پاگا ولی باندی شاد غڑو لیده دا ولی نئے خضا جوڑا کرده این آسان علیکہ دا خوالم پزنانا ہو چی ادا ملکو پریرے او دا ملکو گلونا دا پیچولی دی نو خضا نور ستا ہوئی ناوی دا غی کنا اللہ این آسان انوری معنی پغیر څوک نه پوهیږي چې دې ګټو تا او پتانو تا او دې توازونه کې یو جماعت یو جماعت مؤنثات دي هغه څه مؤنثات هغه څه د علم خبره ده الا اناثا ګور یو دلته حصر وکړه چې نه بلی بغیر دانانا مگر زنانا او دا هم پکشتا دی چه مونگ ویلو چه هر بود کی با پیره ناستا و جنیا او غیب آواز کهو خوا لکه موبایل کی چه آواز کیگی خوا دا نبت دی پا غی گمرا شکن عذیب بیاوی چه جنیت فلان جنیت فلان دا فلانه قبلی خوا پیره او پیره دا ہوئی او غیب تبای بیا منصوب کو لگا نیو حسر داو کو بل داو کو وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا او دی آواز نکی مگر شیطان سرکشتان نگو را حسر خو یوی دو نی یا با یو سی کی یا بل سی کی یا با دقا خبر سی چه آواز نکی مگر اناس زنانو تا باز شیطان تا نکی بل چا تا نکی بل چا تا او کدا صحیح شي چې आवाज نکي مگر شیطان سرکشه تا نبي انا سمته نو وته دوړه پني شي کې دا مسله ده جواب دا دی چې هغه مخه حشر چي ده هغه جدا ده هغه د دې په خیال کې ده دې په خپل خیال کې هم دقه غني ښا چې دا مونږه आवाज دې تکو اناسا دیتے دو او دا مونگ لجواب را کئی دا زمونگ آجت پورا کئی دا زمونگ دا پارا سوال کئی با مجھے زمونگ بل چاہتا آجت نیشتا خوا دا ردی خیال دے نو دا حسر دا دی پا خیال کئی خوا او ٹھیک دا او دا رستو چی حسر کرے دے نو دا حقیقت تے دا حسر حقیقت تے خوا چلانا بلی عزت ہوئی چی دی ار چاہتا آواز کئی نو دا شیطان ترازیم هر چا ته आवाज کینو شیطان ترازی ها ولی دا ارزا غجول کړی دی بانی ما بانی خواغه دی دا ټول دا غچلو ندی ها کچا ته قبر خدای کړی دی نو هغه کچا ته بت نه خدای جوړ کړی دی نو هغه کچا ته ویلی چې ملائک دا لالو ندی نو دا غوت وی او ته وی ګوره د پکی پاتې شوی ما دیر زمانہ زبا ملائکو کیو ما اما تا خمالوم دی چی اغطول زنانا دی از ظالم دی خوا نبس اغیه بدی غضب اختکلن شیطانم مریضم خوا اللہوی چی دی سوی نو اغا شیطان ترازی خوا کسو کیو لی پیر جوڑ کرے ان دا اغا جوڑ کرے خوا شیطانم مریضم لعنه اللہ دا اغا دا پار خدا خبر پورا دا کنا خوا چاغا اللہ پلانت کرے دے ادی پلانتی پس روان دی کمی خبر نو دیو شرمی گی خوا کدا دے و توی چی پلانتی پس روان دی نو دی رخا خبر دا خو گرے ادا بو توی چی پوئی گی چیسے نا چی زمان دی کنزل و ندی غلط مطلب واخلی او یا خدای تا یا پیغمبر تا یا اسلام تا کنزل بیا مو آیا بیا مو آیا بیا خو اللہ من نکڑی خوا دغه ډیر ځانمان پکښتا یي چې بزت کرا شي کنه هغه بیا چا ته کنځل کوي ښا چې دا غیر نه کنه لعنه الله خو هغه الله په لعنت استاذ خدایان دغه چې هغه الله په لعنت کړی دي حدیث وي نوې دا ډیر د برکت ځای دی او کنه دا خو دربار عالیه دی یا رب هغه کې دا نمونه ته چا خول نه خو پټ کې نه پويږي کنه ادا نمونه فضل کلی دربار عادیه لعنه الله وقالا ویلیو دی شیطان کل چند ما زلکو راوی شاڑ دی جنتنا چی اوزا پینک رجیمن اوزا نزو آغازه که اللہ تسو گندونه اکلو بولو تا وی دی شیطان اللہ تعالی اتخذن من عبادک نصیبا مفروضا لا اتخذن اگر ده صرفم ویل ده نحوه ویل ده دی خو دی مدرسه کې استاد کول غواړي ښا او لیکل غواړي چې امام الصرف شیطان امام النحو شیطان داسې نحو ګرځي له نورځي ښا لګاغله چې څنګه ورځي خامخا ضرور به ضرور زبانی سم یا خدای استاد بندیانو نا یو برخه مقرر شویم مفروضن او ایزما پنم باندی علی که سمر برخه وی حسن بصری وی چی من کل الف تسع مئت و تسعین پزرو کی بیو ستائی ادا نو طول بزمائی ظالم بچه نا کدی ووٹو نو تو دری بلا مقابل نیو پاس چخا اللہ تیوی چستا بندیان بی و تباوی نکنا پزرو کی بی اوستائی ادا یو کم زر بزمائی نو خلق خوب پوش خبر خورشتی آشوا آو کنا کمخ کیوا کنا اوز خورشتی آشوی دا کنا اوز خود دین هم زیادتا دا نوی که دا شیطان غیب دانو چه دا خبر اکولا وغر اشتیا شوا سور سبا کی برا شی باقی دا چه شیطان سویلیو نار اشتیا شوا نو خلقوی دا غیب دانو نو نا غیب دان نو دا ارسالی دا پل گمان مناسب خبر که دا زون خوا این تبعون الا زون نا این تبعون الا زون نا دا ځوان دې دا خپل نکنه زده کړې هغه په ځوان پس روانو هو عظیم په ځوان پس رواني ښا او ځوان کله رښتیا امشي ولی څه پته لګي ښا سرسړي ګمانو کې نو کله ګمان رښتیا شي کنه ښا ان بیا خوشاله یو يروي توبه سنور سنور سوي ښا وې دا برخه به زما به نصیب مفروضن ښا ښا ادي سره به څه چل کې چدا صبر خشوه وی ولا اذلنهم وګور خام خابه گمراه کوم ضرور بالضرور به گمراه کوم څنګه به گمراه کړ ولا امنینهم دې تبذو امیدونه چوم وګدو امیدونه دې زنه تر مشرق او مغرب پورې وګدو وګدو امیدونه با تا چوم چه مره تا خلا وسای ده گیره ده رالا اوسته زن نسو پیسه بجور که جماعت که ناس بار راشا او خلق کم کم ده تاوره سیده چه ده غطه ده بوزه ما من طول الاعمار چه عمرو ندی رکده دی وره توبه با اوباسه خلق چه بوداگان شنو بیا توبه اوباسه حتا اوسته زن نسو پیسه بجور که ولو من ينهم وبلوغ الاعمال دا بوته یا چې زمونږ دا ټول میتونه به الله رښتیا کوي ښا دا وته او رحمت لله عذاب جل غفور رحیم دی الله ډیر مهربان ذات دی او هغه به مونږ ته معافي کوي مونږ جزانو غریبانو چې اوس حلال نه مومو نو چې اړه به پینګدو سبو کو وی تانه دی اوری زلی قرآن کی راغلی دی چه پا مونگ بانی مردار الالی گی دوتا شیطان ویلی دی خوا ولو من نینهم کدا دوم رو میدون دی خوا ولو آمرنهم نکل چه پا خپل اختیار کی واخ لما او پل یقین پی خاص کما چه دیو الزمان بلا نشی کولی او کن دا گورا دا ګورې یوازې هغه د جنات هغه نه یادو انسانانو کې هم دا سشتا او تاسو خو نه دیلی د نن نه څلوېښت پنځوس کاله مخکې به په دې ټکنده غرمه کې هغه به هم د شپې په شان وه یو میلو راغی ملنګ دا ګوتې دغه به ډکو د مرونه او غاړې ته به هم پرتې وې تور داغه به غوستو اخل کو ملنګ زه پیارا اوا کیناستو نظر به چې خبري وېستې کنا چې په کوم باندې به یقین راغی چې دې زمانه بل نه شي کولې. وګور ناسا پیر او دنګل نو یو ځوان مضبوط الک بو او هغه بل دا سر په غی کیونو وی دا سر د چا هغه وی دا د ملنګ باچا بس یې پریږه. او اسی بیا وته خبره نکولا او چې خی یقین به پیراوي چې دا زما مورید دی نلاوی بیا وته امر کوما امر بکوم زیتا د سشی امر د شرکم ها پله بت کن اذان الانام زی بیا کټکی و ګنا د سارو او یا د استاپنم نګوره د بلچا پنم با ساروی نا چدا دا پلانی پنم دے کا گڑا بیزئی او کاغا میخاو خواهی او کاغا چرک چرگوڑی اگا با دبل پنم باندی مانی چدا دا پلانی بابا شکرانا دا ولی او بات چکن نا علکا خواک ولی پریکا گوری چی خلقو تا پتا لگی اسی نا چدا چا تراغیر کی او دا اختر پورا دی علال کی او فلی او بات چکن آزان الانعامی وگونا دا سارو بکٹ کئی خواه دا په عربو کې یو قبیله وا همیر دا یو ساروی به داسې روغ نوخه یو سړی راغی نبی علیه السلام ته نصیب به خونو ایمان راوړ. نبی علیه السلام خو ته خبرې وکړې کلیمار سو ابیا وته وی میرا هغه ته دا ټول قبایل معلوم وخه د هرې قبیلې هغه عادتونه ورته معلوم میرا ستاسو دې قبیله کې دا چل دی چې د یو ساروی وق پکې روغ نه دی پیدا ولي دا خوراته وایا هغه وی دا زیبا د خپل بوتانو په نوم باندې منښت کولی چې کوم ساروی به عمان انداغې نه به وق کټ کو ها چې دا د هغه په نوم شو. نبی علیہ السلام ورته وی چې کدا د دین یو کار وی نو الله سره چاړه نه و جوړي کنه تیر نه و اصلي زور او خاندلو. نبی صلی الله علیه و آله یو خبره خوش طبیعت یې لپاره کوله چې خلکو زمانه مې ریګه ما کې حضولم نشتا ما کې زبردستی نشتا که زما د اخلاقو نه خبر شې نو بیا واړو کوته نه ځې نو چې دا خبره او توکل نه اصلي زمرو او خاندلو اذان الانعام او حضرت شیخ ویلیو رحمه الله تعالی وی غیخو با سارونه غوګونه پرې کولو او اس دې بندیان نه کټکی ماشوم له وکسوري کی هغه چې بیا بوډا شي نو تور غټ چې پات پکې لګي اخره په دې نه پوي چې سله سورې کړو نه دا شرک ته پاره سورې کړو چې دې کې برکت سي او دې کې بیا امرینا او دې کې دې مرزون نه بچ کیږي او خدای ته توبه خدای سو نشی کولی خوب ادا کار نیو بدا کار کو ما بلول آمرنم امر بکم زیتا بل یغیرن خلق اللہ نزیبا بدلی اغا خیست شکل چا اللہ ولور کرده یہ سڑی ہے سمرا خیست شکل دی سوک نشتا چی مبارک لاس در باندی راک آگی چی بیا مکٹ کوا دیر خیستا باشی دیر برکتی باشی ولی ځان له ښه شکل روانه ښه خلق الله ډیر خپل بندیانو په خپل بدنونو کې داسې تغیرات راوستي وکنه ښه نه دا وی دا مکه اړیر پکې ځنه نه وی چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلو لعن الله الواشمتا ولا مستوشمتا والنامستا والمتنمستا دی ویلو الله لعنت کړی دی پاغ زنان باندې الواشمتا چې هغه خاط لګی خاط په دې تنځي وی را له خال له کله کله نور په شان نو دا که څوک ول لګی واشما په دې باندې لعنت کړی دی او کاغه چې وته وی چې مال مستو هغه باندې دواړو باندې سلام وته چې دا سامت لفدای چې ځان الله پیدا کړی مخو حسن کې مې کمې دې ورګي پورې کما او هو د مشرک دغه حال ده د مشرک اول گزار او دا پدلا باندې ښا چې دا غل سيته نشوي نامې سات او نامې سات هغه دي چې خدای ولې اختیار کړی دي نو یې وکنا چې ته به بد کاری بد نه ښکاری او دا الله خلق دی نو دا ولګي نو بس سسي زونه پیدا کړی یا خدای توبه دا هر څه پر عالی جوړی شوی نو بس هغه وخت کټکی نو چې هغه بیا بد ښکاری کنا نو دے دے چاپا مخ کی نشیخ کارا کولا مجھے خاندی ور پوری بی مخ کی خوخ کولیخ کاری دی ادا وستیزان سرس چلو کولا نگورو دا فلی غیرون خلق اللہ کی رازی کنا ہاں ٹک دا چی پا دین کی راغلی نو کوا دین کی راغلی چی نبی علیہ السلام ویلیو چی احب الشوار با پریت کٹ کے ہاں چ بیا ډوډۍ خوراک د تاسان دې کټ کولو او اوه فوراغله او قسم راغله کپه چاړي خره نوم خیر دې او کده غزي په کانچه اخله نوم خیر دې قص او حب دواړه جاي خو به د ځانو په چاړه نخره دې ولي یوم پور بیا د پنځپریان خان دې چې دا تاسو الواته خره دې یار څه چی هوای سنت کشته کنه ها ها ها ابل دادا چې وای زنانه چې داږي ګیرو شي وای او باسه یې دا شرعي ګیر نه ده د دې کې څه ګنا نشته لري ګیرو خو ناري نو ده پاري ها نو چې ګنا پکې نه نو خیر دې او چې نه پیغمبر اجازه نه کړي شریعت کی اجازه ناغه ملري کوي دې کې الله خلق بدلیږي کنه خلق دا معنا وا دغه چې دا معنا چې خلق نو مراد هغه توحید او فطرت دلغه توحید بدلی فطرت بدلی دغه چې د خلق نو مراد مخلوق او اسمانونه ازمکه ورونه دریابونه الله دې له پیدا کړیو چې دا د الله د توحید دلیل شي زیراله نو هغه ته په سجده پرې واته وی د مخلوق نو خالق جوړ کو ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله اغا سوک چنیسی شیطان مددگار بغیر دالانا فقد خسر خسران مبینا تاوانی شو پخکار تاوان سرا یسل یا تاوان دیوکو زیان دیوکو یعیدوم ویومنیم وعدی کی دی سرا دا شیطان غلط وعدی خوا چلا غفور رحیم دیو گروکن او کله به وی ګور دا پلان یې نو توایا دا څومره ګناګارو فلاګانې ذکرې دي شرابونه ذکرې دي جواره ذکرې دي او ګور خو دا ولې د جمعې شپه ورکړه یا خبره مې دا کله جمعې شپه چې دا به کله اچار اوستې دي نو ښا چې د جمعې شپه مرشو نه جنتی شو ښا بیا وې دې منځو تاسو ته حاجت نشته کنه ښا یا خدای ته یعیدهم دا وادي وسره کوي ها چې سوال کوي چې خدای مال د جمعش پره کې او یمنیم ارزوګانې چې دیتا سم شران ډیر نه کان تیر شوی وو خوش قسمت خو ته بختور خو ته فارق واری خو زمونږ د خرو د خوان دانو ده دا کستا غم شران خرو دا ظالمان خلق دي او ما یعظم الشیطان الا غرورا الله یوادین کی دی سر شیطان مگر دو کی اولائک ادا کسان چی دی مأوام جہنم زید دی جہنم دے اولائی جدون عنہ محیطوا نبا ممید آغین اخلاسے پس بخلاسے دی پیس چی نش اخلاسے دی اوہ کسان چی ایمان راوڑ دے عمل کرے صالح داخل وکو منزیل را جنت نتا چی بئی کی بلان دے لونو داغین او دبنگلو داغین نهرنا همیشه بای پاگی که همیشه وعد اللہ حقا دلیل می داده دلیل دیس ده دلیل می داده چه اللہ وعده کرده وعده یقینیم وعد اللہ دو وعده خلاف نکی تنخا ومن ازدق من اللہ قیلا او سوک دی دیات رشتنی دا اللہ نا پا خبر اکیم سخ رد شرکو شخا شیطان مریض وضاحت شخا او ځان بچ کوي او ځان بچ کوي اوس سوال پیدا شو چې ګور دغه مشرکان دی او بدعتیان دي او هغه مونږ ته دعوی مونږ ته وی چې د چا مشران نیکان تیر شوي هغه به ځان سره جنت ته بوزي دا وی ګور او کله وی هغه چې کله یو سړی کیناستو پینځه سو ځله دا وی زر ځله دا وی سلوی خورزی دا وزی پا پورکلا پورکلا نو جنت تا وزی بروتا یہ بس قسم قسم ارچا زاندا دا جنت تتلو پلا خیالی لار جو رکلی دا خیالی دا سوالو نو اللہ رد کی پدی بانی دا سوک دی لیسا بی امانیکم نشت دے جنت ستاسو پا خیالو ستاسو پارزوگانو باندی او ستاسو پا دی دروغ باندی دروغ جو کلی کلی باوی او زمونگ دو گناهنگار و شفاعت با پیغمبر کئی که نمونگ امتیانیو امونگ پاگ باندی ایمان راوڑی دی قربان شم محمد صلی اللہ علیہ وسلم او ای با مشرک خواه کلی باوی چه حدیث کنی را گلی چه چا وکاله بانگ ویلی نو اطول اعناقن داغه غړې به دار چا نو چته قیامت کې ویل کا بدبخت کاری ته حدیث په مطلب ځان په وکړې ته چا غړې اوچته یې په واپس کړ شیخ الحدیث ته تاسو نه دی ویلی په دې حدیث کې داغه چرته نو الکه زموږ نه حدیث وایي چې په مطلب دې په وکړه دا اطول اعناقا نمراد عزت تے ازکا دنیا کی دا مشہورا دخوا جو سوک دا چا صفت کی کنا یا رویو پیر دنگا غڑا ہے دخوا اڑی رخ کل اخکاری دا خود عزت خبر ہوا چاگیبا پا قیامت کی دیر عزت مندی وی ما خووکا لبانگوی دے دخوا وی عقیدہ دے سنگا دا تو پا دی بانگ باندی جنت تا دی اگر کستا عقیده ده شرکی لیسه بی امانی ایکم سوک بوی دا نور دغا غٹو پتکوالا ندی دا کوټا بلوچستان او دا قندهار او دا اگی خوب دی جنت تزی چی دا پیر نبلا سنیوکے ادا پیر نخبا تا پرتای دی غارتا او دی مٹ تخا اگر اگی چی اول سر ملاقات کئی نو پا مٹ والا لاسوی لکه سکه وی دی ایمان چیک اپ دل کوم کنه وی دی ایمان مکه واکه بلډ پریشر را لکه نو یاره خلق دې خو بس هغه اصل شی پرېخه دې اجه آخوا دې خو ما کمیرا ټول کړی وې ځان ته کا که ها بلا مانی اهل الكتاب یا جنت شته دې په ارزو غانو د اهل کتابو چاگی وی مونگا دا اللہ دوستان و محبوبانیو نا خبر دا عمل لگا قرآن تا تا قانون پیش کئی من یعمل سوءا یجز بیه اگا چاچا عملو کذا شرک نسو زابا تا ملاوی گیم تبیا پا بانگونو نشی خلاسے دے خا تبیا پا پیرانو نشی خلاسے دے سزا بخوری یجز بیه انا با ممیده ده دان ده پار بغیر دلانا نسوک دوستان و مددگار ومن یعمل من الصالحات و چاچا عمل کری صالح من ذکر او انسا اللہ تا طولی او شانتی دی ناری نیو کزنانی من ذکر او و هو مؤمن یاد ساتا دا دیر قیمتی ٹکے دے خا اخل کو یر کرے دے سم منسوخ کرے دے گوارے توبا وهو مؤمن كمؤمن يقيده التوحيد ف اولئك يدخلون الجنه ذاك ساندي داخل بشي جنتا ولا يظلمون نقيرا ذي باندي بظلم نشي كده اس قسم داس بو ظلم نشي كده پدي باندي بالکل او ذا نقير اذا مثال لپاره پیش کړه دي پاندازا داري اقتي د اډوکی د کجوري شی لکھ دے خبر ہے خلق نرازی خواہ تمرا پی ظلم نکی خواہ دے قانون پیش کو بس چې خبره کینو سوال ته پیدا کی ها اغي واوري چې مې عمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن خلق ګرځي د پدی پسې چې دا وکم دی نو چا به وتوي مجلس عمل لار چا به وتوي جمعیت العلماء لار چا به وتوي جماعت اسلامي لار چا به وتوي اهل حدیث لار ای ګرځي ته وس زین مومی خلق نمومی چې چا سره ورګره شوا چا سره نوم ګلی کما الله وتوي راشه ملت ابراهیمی کې راشه هغه د ملت ابراهیمی تپوس کوا چې دا د چا جماعت کې ده راوی سره نوم لیکه ومن احسن دینن څوک دې خیسته په دین کې او په عقیده کې ممن دا جانا اسلم وجهه لله چې ځان حواله کړی دی خپل هر څه حواله کړی دی الله ته اسلم وجهه لله وګوره ځان ټول حواله کړی دی الله ته که بدن کې نقصان راشي نو یا الله ته به جوړې کمال کې حاجت او ضرورت راشي نو یا الله ته به جوړې کلوګه او تنده او غریبی او ناچاری راشي نو یا الله ته زما مالکي اسلم وجهه لله که نور څه ضرورتي مال ته اولاد ته ضرورتي نو اسلم وجهه لله اخلق وتمنتونه کوي چې راشته ما ته زې معلوم دي چې بس لړ شي نو هغه مرض بدن ختم شي اوه چې لړ شي نو خدای بدل مال درکې او زیه بدر کې او نوکری به وشي او دا به وشي نه نه وجهه لله وې ما الله سره وعده کړی ته وانه شو پرې خو دي وجهه لله ارزه الله تصبر لتا او هو محسن او سره دینا چې عقیده توحید ده نو عملی په سنت ده او متبع للسنت ابن کثیر وی ښا متبع ملت ابراهیم حنیفا او روان دی جون تیری خو په دین او طریقه د ابراهیم علیه السلام چې مخه اړول او زهر باطل نه نو دوم مخه اړول زهر باطل نه چې د پیران نه منم زو زیارتونه نه منم زما دنګا نمنم زه قبرونه تاسو دونه نمنم احنیفا ما درسونه مخالو لیده دا دوم روسیت مقام ده چه دا خود ابراهیم علیه السلام صفتو چه اگه پخپل وقت که دا هر باطل نمخ اڑو لیو نوچه اللہ نظر واچه و پتول دنیا بانده نادو مرگره نو اللہ تاوی چه ذرا ازاد دی مرگره ما خدای زما ډیر وسوي دا زه الله هر موحد ته وي خفه او موحد به په دې څوک پوه کوي هغه زما مرګري نشته یقا مقلا پاګلا ستا خو داسې مرګري چې لا نظیر له ولا مثیل له ولا ند له ولا زد له نونیو الله ابراهیم علیه السلام در خپل دوست چیرې نور څوک خو نشته پر از چې ماو تا دوستی وکونو الکه دا نوینه په دوستۍ سره سمانه تابعدار دار حکم تابعدار دا د الله دوستی ده چې الله تا باندې خپل خصوصي رحمتونه کوي او خصوصي رحمت دا ده چې دا ټول دنیا دې راځم شي کنه کنه او ستا ویخته دي هزار کی زه الکه دوستی ته وایي ذکر نمرود در طول دنیا بادشاہ و نطول دنیا وکنا ایو ابراہیم اسودو نوی نسودو ایو ابراہیم حلاکو نو حلاکی نکو بولی اللہ وی دا زمان دوست دے ذات دا ہوگا جدا خلا دا نمر نیولیو اللہ ابراہیم علیہ السلام را دوست پل نزل تا سوال پیدا شیطان دکن شیطان خلق توی چی خاکو چی دوست دکنو جور بس پوښه کنه چې ارسي وتاوا لکړه کنه ښا اسمانونو او زمکه او ارسي وتاوا لکړه الله یو ستا په شانتی ما ولله ما بالسماوات و ما فی الارض چې څوک دې فخشي نو بس ځان په قربان کې اولاد په قربان کې د خلق دا عادت ته ښا چې څوک په سترګو خو ګلګید نو سروز پس وطوی وی کدی فخی نو اما شما و تاسو لدر کخا وی خدای توقو وللہ ما پی السماوات و ما پی لر خدای دا سکارو نرکی اگر چاہ دا بادشاہی نوار کئی خواہ خاص اللہ لرضی آغا سوچ باسمان نو پس مکو کی دی اگر چاہ لنزی ورکڑی اگر بادشاہ دے اگر مالک دے اگر واحد لا شریک دے زکا وکان اللہ بکل شے محیطوان زکا چی اللہ دی پار سپوئی گی دا اسمانو نو پحال دا مکو پحال لان دی باندی و تمعلوم دی وز بل چاہ دے ورکے چی پمونگے کلٹی کی تمرا پاگل دا مشرکان دا سنخا اللہ پار سبان دے ہاتھ تک ان کے دے گورا نہا احکام خلاص شخا دا اتو احکام سلطانیہ انہم ببیا رست راضی خا وآخر دعوانہ